Drie uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Hulpverleners mogen de Ethiopische regio Tigray in. 2 jaar lang woedde daar een oorlog en vorige week werd er een staakt het vuren afgekondigd tussen het Ethiopische leger en de rebellen. Die partijen zijn het nu eens over het toelaten van humanitaire hulp en de bescherming van burgers en hulpverleners in Tigray. De ondernemingsraad van de Tweede Kamer vertrouwt de politieke top niet meer. Dat is het dagelijks bestuur onder leiding van Kamervoorzitter Vera Bergkamp. OR-voorzitter Meerts zei tegen Nieuwsuur dat Bergkamp de scherven niet meer kan lijmen. De ambtenaren vinden dat de politiek zich veel te veel bemoeit met het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Ariep. Bij een vliegshow in Dallas in de Amerikaanse staat Texas zijn 2 historische vliegtuigen op elkaar gebotst en neergestort. Hoeveel mensen er aan boord waren, is nog niet bekend. Die vliegtuigen kunnen samen ongeveer 6 mensen vervoeren. Op beelden is te zien hoe een klein vliegtuigje op een oude bommenwerper botst. Beide vliegtuigen vlogen vervolgens in brand en stortten neer. De Amerikaanse luchtvaartautoriteiten onderzoeken hoe het ongeluk kon gebeuren. Hevige regen en wind heeft in het oosten van Spanje tot overstromingen geleid. In de buurt van de stad Zaragoza kwam een jongen van 17 om het leven toen er een boom op hem viel. Bij Valencia liepen straten en kelders onder en werd het vliegverkeer korte tijd stilgelegd. Voetbal. In de Eredivisie heeft koploper PSV de topper tegen AZ verloren. Het werd in Eindhoven 1-0 voor de Alkmaarders door een doelpunt van Pavlidis. Eerder op de avond liet ook Ajax punten liggen. De Amsterdammers kwamen tegen Emmen niet verder dan 3-3. Het weer, de temperatuur daalt tot een graad of 4. En in het zuidoosten kan het een beetje gaan vriezen. Overdag vooral in de middagzon, het wordt 13 tot 16 graden. En op de Wadden een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Lara Laubigi. Deze nacht is onzichtbaar. Als een kunstwerk vlak voor de onthulling op het ingepakte cadeau onder de kerstboom. Je weet dat er iets is, maar wat er precies te zien gaat zijn, ja, dat is nog een beetje vaag. Deze nacht ga ik het onzichtbare zichtbaar maken. Dat kerstcadeau voor je uitpakken en het kunstwerk onthullen. Ik roep als het ware mijn innerlijke Hans Klok op voor een groots 3 uur durende truc. Want het wordt hoog tijd dat er meer aandacht komt voor onzichtbare ziekte. Ziekte waarvan je aan de buitenkant vaak niet ziet dat iemand die heeft. Zoals reuma, diabetes, ziekte van Crohn, epilepsie, MS, endometriose. Nou ja, de lijst is nog heel veel langer dan deze opsomming. Dus het zal je niet verbazen dat er een hoop mensen zijn die een ziekte hebben waarvan jij aan de buitenkant niet kan zien dat ze die hebben. Maar aandacht is er nauwelijks voor. En daar ga ik deze nacht wat aan doen. In het eerste uur spreek ik met Kimberly Wenas over hoe je je dromen kunt najagen terwijl je complexe operaties moet ondergaan. En ik zoek contact met Melissa Stamper om het laatste nieuws op Aruba te bespreken. De nacht is zwart. Sommige ziektes zijn dus onzichtbaar, maar er zijn ook genoeg medische mankementen die zichtbaar gemaakt worden. Doordat er bijvoorbeeld een operatie nodig is om je beter te maken. En wanneer er geopereerd wordt, ontstaan er littekens. Ja, zo simpel is het. Zo werkt ons lichaam nou eenmaal. Afgelopen week werd er een bijzondere fototentoonstelling geopend op de Grote Markt in Groningen. Met de titel Streepje Voor wil het Universitair Medisch Centrum Groningen de komende weken stilstaan bij het 75-jarig bestaan van het Centrum Congentinale Hartafwijkingen. En op deze manier aandacht vragen voor het normaliseren van littekens. Want laten we eerlijk zijn, iedereen heeft wel een litteken ergens op zijn, haar of diens lichaam. Waarom is het eigenlijk belangrijk om onzichtbare ziektes zichtbaar te maken? Dat vroeg ik aan psycholoog Adelka Vendel. Waarom het belangrijk is om onzichtbare ziektes bespreekbaar te maken? Nou, dat is het allerbelangrijkste voor degene zelf. En die moet leren zich daarover uit te spreken, zodat hij kan krijgen wat hij nodig heeft. Want je kunt niet van de mensen om je heen verwachten dat ze al deze ziektes, dat ze daar rekening mee houden. Maar het leuke is, mensen houden heel graag rekening met je. Maar vaak is het zo dat wij, als we de ziekte zelf hebben, onszelf bijvoorbeeld een aansteller vinden. Of het heel moeilijk vinden om hulp te vragen. Of we zijn er te trots voor. Of we vinden dat we zwak overkomen. En dat is dus het allerbelangrijkste. Dat je zelf leert daar actie op te ondernemen. En ook tegen mensen zegt van, nou, ik ik kan niet een heel uur staan. Dus is er een stoel? Of kan ik ergens gaan zitten? Of jezelf te permitteren, dat heb ik laatst gedaan zelf, om gewoon op de grond dan te gaan zitten. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dat je zelf leert voor jezelf te zorgen. Duidelijke boodschap. Dankjewel voor je mooie woorden, psycholoog Adelka Vendel. Officieel is het al een paar uur zondag, maar wanneer je op zaterdagavond aan een feestje bent begonnen, kan het voelen alsof de zaterdag nog steeds gaande is. Zeker als je meegaat in de gedachtegang van De La Soul. Want zij verkondigen in dit nummer dat zaterdag eigenlijk de enige dag van de week is dat je kan spelen. Nou ja, en als dat zo is, dan kan die zaterdag wat mij betreft niet lang genoeg duren. Thursday night, boy was high, girl fly like kite. They hold hands until next day. Boy, then let's go hit his way. Boy rolls butt rack to his boy. Erection brings bad boy joy. Boy thinks of that big fat fat. Big black fat, love big black fat. Girl calls boy to stand him up on Saturday. Saturday, Saturday is the Saturday, it's a Saturday, it's a Saturday. Saturday is the Saturday, Saturday is the Saturday. Once more with the wall up in the score. Spice about a riff, shit, to make you rock your hip. Revival of the roller boogie in a rickety shit to make you think about the time we spoke fun instead of fight. But diving from a piece of metal, should've done that light. Slip your butt to the fix of this mix. Toss that briefcase, it's time to let loose. Cause you work like heck to get the weekend check. So unfasten that sleeper on your neck. Connected like a vibe from the wheel to the foot. Come on everybody, with the funky output. You pump your fists, I reminisce to a bounce rock skate road fest to impress. Hey, pretty diamond, do you like the way I'm dressed? Cool, keep the faith and be my mate, cause all we need is feet. But promote the hustle, cause it keeps me thin. No need to talk, Luke, you just walked in. Is there a blood on stage? Yes, man. So kick the wham on this jam. Oh, Mr. Sprinkler, Mr. Sprinkler. With me for one, Mr. Sprinkler. I'm heating high five and a day's no split. The yawn, I trip to the dawn. Out comes the bodies following the one idea. It's clear, rattle to the roll. Hold back up the track, grab your roller skates, y'all. And let's zip on by. Zippity-doo, now let's zip on by. Feed on the weed and we're feeling high. Sun is on thick and the cheese is rolling thick. Come on, it's no time to hide. Season is twist, spinning and winning. No hack and sack, let me in. Spill on the bottom of wave, but it's okay. Ha, it's a Saturday. Now let's all get baked like Anita. Watch Mr. Lawn, don't look at the Peter. Feel on the farm, I'll feel on the... Hey, watch that. It's a Saturday. Now is the time to act the fool tonight. Forget about your worries and you will be alright. It's Saturday, Saturday, Saturday, it's Saturday. Saturday, it's Saturday, Saturday, it's Saturday. De La Soul met Saturdays hoorde je hier op NPO Radio 1. Wat als je je dromen wil najagen, maar wordt tegengehouden door complexe operaties die je moet ondergaan? Kimberly Wenas maakte dit mee. Zij is stylist voor vele bekende namen zoals Anna Nushin, Kim Veenstra en Winne. Maar ook voor ons eigen podium Zwart heeft zij de styling gedaan voor de presentatoren Glenn Faria en Veronica van Hoogdalem. Kimberly is nu te zien, zelf, in een tentoonstelling en die heet Streepje Voor, ik had het er net al over, waar zij het onzichtbare duidelijk zichtbaar maakt. Goeienacht, Kimberly. Goeienacht. Wat is bij jou het onzichtbare dat nu met deze tentoonstelling zichtbaar is geworden? Ik heb een aangeboren hartafwijking, dat heet tetralogie van Fallot. Dat zijn vier bouwfouten rondom mijn hart. Waaronder een gaatje in de wand tussen de linker- en rechterhartkamer. Mijn aortaklep is wat groter en die zit boven mijn linker- en rechterhartkamer. Dus bij beide. En mijn spierwand van de rechterkamer is ook wat verdikt. En mijn longslagaderklep is vernauwd. Zo, dat is nogal een waslijst. Ja. En hoe lang weet je dat je deze hartafwijking hebt? Mijn ouders zijn het eigenlijk na mijn geboorte achtergekomen. Dat is 30 jaar geleden alweer. Toen was de technologie ook niet zo ver vooruit zoals nu. Want normaliter kan je nu al voor de geboorte al zien of er afwijkingen zijn. Mm-hmm. En 30 jaar geleden was helaas toch niet dat het geval. Nee. Dus tijdens mijn geboorte werd ik ook meteen blauw. Dus toen werd ik met de helikopter ook meteen overgebracht naar een ander gespecialiseerd ziekenhuis. En daar hebben ze het geconstateerd. Jeetje, wat heftig ook voor jouw ouders zelfs op het moment. Ja, zeker. Ja, het was heel onzeker voor hun en spannend. Dus het was een pittige tijd. Ja. En dus je weet eigenlijk niet beter dan dat je dit hebt? Nee, ik weet het eigenlijk niet beter. Nee, het hoort bij mij eigenlijk. En ik moet jaarlijks ook onder controle. Dus ja, dat is mijn levensstijl eigenlijk geworden ook. Ja, en welke symptomen ervaar jij dan die als gevolg zijn van de hartafwijking die jij hebt? Ik ben wat iets sneller moe dan een gemiddelde persoon van mijn leeftijd en mijn conditie. Is ook wat zwakker eigenlijk. Maar ik kan gewoon wel gelukkig alles doen en laten wat ik wil, maar wel met mate. Begin dit jaar werd ik al heel erg moe en benauwd ook. Mm-hmm. Ja, en toen zijn ze erachter gekomen dat ik een nieuwe pulmonarisklep nodig heb. Oké. Dus ja. Heb je die inmiddels ook gekregen, die nieuwe klep? Of sta je nog op een wachtlijst? Ja, ik heb die inmiddels al gekregen. Een donorhartklep zelfs. Wow. Dus ze hebben het, het klinkt heel luguber, maar dat werkt eenmaal. Ze hebben het in februari voor mij aangevraagd. En 6 weken later, dus op 26 april, was ik aan de beurt en werd ik geopereerd. En dat was mijn derde openhartoperatie. Je derde openhartoperatie? Ja. Maar dat zijn pittige operaties. Ja, het is heel intens. Ik had gehoopt dat het via de lies kon. Want dat is nu een nieuwe technologie. Dat je een hartklep via de lies kan op laten pompen, zeg maar. Dan is de ingreep ook wat minder. Dus een klein sneetje. Maar helaas, tijdens de CT-scan hebben ze ontdekt dat het bij mij niet mogelijk was. Omdat het echt vernauwd was. Dus ja, toen kreeg ik weer werd ik eigenlijk weer opengemaakt voor de derde keer. Ja, en je zegt dat wilden ze oppompen. Moet ik dan een beetje zien zoals je een luchtbedje oppompt, zeg maar, aan het zwembad? Ja, met een ballonnetje gaan ze dat oppompen. Dan halen ze je huidige hartklep halen ze dan eruit en dan pompen ze de nieuwe erin. Ja. Ja. Knap, hè, dat ze dat kunnen tegenwoordig. Ja, zeker. Ja, ja, maar dat werkte dus niet bij jou. Dus je moest voor de derde keer dan een open hartoperatie ondergaan. Hoe gaat het nu met je? Nu gaat het gelukkig goed. Ja, ik voel me goed. Ik heb meer energie. En ik ben denk ik nu al ruim 2 à 3 maanden weer mijn werkzaamheden aan het oppakken. En dat gaat allemaal heel, heel goed. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Ja, dus de operatie is goed geslaagd. Ja, het duurde in totaal 8 uur. En ik ben 5 minuten onder narcose gezet. Wow. Ze hadden ook niet verwacht dat het zo lang zou duren. Normaliter duurt een operatie 4 tot 5 uur. Maar omdat ik natuurlijk al voor de derde keer open ben gemaakt, moet je begrijpen dat ook binnenin littekens zijn. Dus ze moeten heel nauwkeurig moeten ze dat uit elkaar halen. Ja, ik vind het heel gek. Een soort dokter Bibber, hè, eigenlijk. Dat vergt heel veel tijd. En eigenlijk wilde mijn hartchirurg ook mijn aortaklep gelijk aanpassen of beter maken. Mm-hmm. Maar dat duurde heel lang. Dus dat is voor de volgende operatie. Oké, dus er staat al een volgende operatie op de planning weer voor jou? Over 10 jaar gelukkig. Oh, gelukkig. Ik denk, je moet volgende maand weer onder de mes. Nee, nog over 10 jaar. Dus ik heb nog even. Ja. Nou, we hopen dat dat de eerstvolgende ook echt gaat zijn. Dat je niet tussendoor nog eerder onder het mes moet. Ja, zeker. Dat hoop ik ook. Dus daarom ben ik heel goed onder controle. Ja. Dus je gaat jaarlijks onder controle. Of moet je vaker dan ieder jaar langs bij de dokter? Nee, echt elk jaar is voor nu goed. Ja, en wat zijn dan dingen waar jij op moet letten? Waarvan je denkt van, nou, als dit achteruit gaat in mijn gezondheid, of als ik hier last van begin te krijgen, dan moet ik echt aan de bel trekken. Als ik echt merk dat ik heel erg moe ben, heel anders moe. Ja, dat is ook een onderbuikgevoel. Ja. Dat voel je wel aan. En als ik zeg maar lig op mijn rug en ik hap naar adem. Of het wordt benauwd. Dat zijn de symptomen dat ik dan wel meteen aan de bel moet gaan trekken. Ja. En is het dan ook echt met bloedspoed naar het ziekenhuis? Of is het gewoon even bellen en tot de volgende werkdag wachten? Ja, het is afhankelijk. Als ik echt steken ga krijgen, dan moet ik wel meteen de spoedeisende hulp bellen. Ja. Nou, zei je er net al, dit was je derde open hartoperatie. Hoe oud was je eigenlijk bij die eerste operatie? Ik was 6 maanden. Jeetje. Ja, 6 maanden. Dus dan is een baby al iets meer gevormd. En dan pas kon die operatie plaatsvinden. Ja. En die tweede operatie, was je toen al ouder of was je toen ook echt nog een kind? Toen was ik, dat was 2014, toen was ik 22, 21 jaar ongeveer, ja. Ja, oh, dus daar heeft best wel een tijdje tussen gezeten dan, tussen die eerste en die tweede. Ja, gelukkig, ja. Ja. Hoe zorg jij er dan voor dat je met deze hartafwijking toch achter je dromen na kan gaan? Want ik kan me voorstellen, je zegt net, ja, het kost veel energie, ik ben sneller moe dan normaal, dan andere mensen van mijn leeftijd. Hoe doe je dat? Ik doe het gewoon als in, ik weet hoe kwetsbaar het leven is. Dus ik wil eigenlijk alles eruit halen. En dan met een mindset van, kijk, mocht het morgen mijn tijd zijn, dan heb ik toch de toffe en leuke dingen gedaan waar ik gelukkig van word. Dus dan ga ik mijn dromen achteraan aan. Ja. Eigenlijk niet te veel erover nadenken, maar gewoon doen. Ja, en ik hoop ook in de toekomst jongeren daarmee te helpen om ook achter hun dromen aan te gaan. Want ja, het leven geeft je uitdagingen. Maar ik ben van mening dat we allemaal onze dromen kunnen navolgen. Ja. Ja. Ja, is dat ook iets waarmee je hoopt dat je anderen inspireert? Door dat je bijvoorbeeld nu ook aan die tentoonstelling meedoet? Ja, dat hoop ik. Ja, dat zou prachtig zijn. Maar ook de andere, de kinderen en de mensen die ook een aangeboren hartafwijking hebben en die ook geportretteerd zijn. Ja, iedereen heeft een verhaal. En ik vind het heel knap en sterk en krachtig dat iedereen zijn of haar verhaal durft te vertellen. En om anderen daarmee ook te inspireren. Dus ja, dus niet alleen ik, maar vele anderen natuurlijk. Ja. Wat hoop je dat mensen uit die tentoonstelling, uit Streepje Voor, waar je aan mee hebt gedaan, wat hoop je dat mensen eruit halen, behalve dat je ze wil inspireren? Dat de onzichtbare litteken, dat die er is. En dat mensen daar meer kennis ook van hebben. Want ja, een hartoperatie met een litteken, dat is niet zo zichtbaar natuurlijk. En ja, dat eigenlijk. Ja, dat er meer, dat je er ook misschien wel trots op mag zijn. Ja, zeker. Je draagt het met trots, je litteken. Het is jouw verhaal. Ja, zeker. Ja, nou zeg je, die littekens die zijn over het algemeen onzichtbaar. Zeker als je een open hartoperatie zoals jij hebt gehad, dan zit dat natuurlijk gewoon onder je kleding. Tenzij je misschien in bikini buiten loopt of zo. Maar dat is nu niet echt weer voor. Snappen mensen om jou heen dat bij jou het dingen soms een beetje anders werken, omdat jij dus die aangeboren hartafwijking hebt? Ik denk het wel, ja. En ik denk als ze mijn verhaal ook weten, dat ze ja, die drive van mij ook snappen en begrijpen. En ja, dat merk ik wel, ja. Ja, dus ja. Er is heel veel begrip in jouw omgeving. Ja, ja, zeker. En ja, soms is mijn omgeving ook wat voorzichtiger met mij. Maar eigenlijk in het algemeen laten ze mij gewoon ook gewoon mijn ding doen. En geven ze mij ook de vrijheid om, ja, zodat ik mezelf ook verder kan ontplooien. Dus die ruimte is er zeker. En dat is heel fijn. Ja. Nou, ben jij, als ik je zo spreek, Emily, ben jij een heel positief mens, hoor ik aan je. Ja, ik doe mijn best, ja. Ja. Ja. Zijn er nou ook momenten waar je wel eens heel erg kan balen van dat je dit hebt? Nee, eigenlijk niet. Dat is een mooie vraag. Maar nee, dat heb ik eigenlijk niet. Ik weet niet beter, dus ik doe wat ik kan doen. En als dat lukt, ja, dat is leuk en fijn. En als het niet lukt, nou, dan denk ik naar een andere oplossing of een andere weg. Dus zo sta ik er eigenlijk in. Ik denk dat ik hou het bij mezelf dat ik jouw mantra een beetje mee ga nemen, Kimberly, de komende periode in. Dat ik denk, ik doe wat ik kan. En als het lukt, dan is het mooi. En als het niet lukt, dan is het ook oké. Okay. Ja, want dat is al oké eigenlijk, hè? Zo zie ik het. Ja, heel mooi vind ik dat. Nou, ben jij dus als stylist werkzaam. Onder andere voor ons eigen podium Zwart heb je de styling gedaan. Dus je staat meestal achter de camera's. En zie je dat andere mensen jouw resultaat voor de camera showen. Maar nu stond je dus zelf voor de camera. Hoe was het om zo op zo'n misschien wel kwetsbare, eerlijke manier geportretteerd te worden? Ik vond het ten eerste een hele eer. En ik vond het ook wel spannend. Maar gelukkig kende ik Christen Bos en Kim Veenstra al. Dus ik voelde me al heel veilig bij hun en vertrouwd. Dus samen met hun hebben ze deze prachtige foto van mij gemaakt. Want ja, omdat ik ze zo goed vertrouw, hebben ze mij zo ook goed in mijn kracht kunnen neerzetten. Dat vond ik ook wel heel mooi om te zien. En het was ook voor mij een hele bijzondere en mooie ervaring om dat met hun samen te doen. Ja, want je had al een band met hen. En dan kan ik me voorstellen dat nu met zo'n fotoserie naar een hoger niveau getild wordt. Ja, zeker. En toen ik thuis kwam, werd ik ook wel een beetje emotioneel. Omdat ik het heel mooi vond dat dit mogelijk was. En ik zeg heel eerlijk, ik had dit niet voor iemand anders willen doen, zeg maar. Nee. Op je kwetsbaars is toch spannend, hè? Ja, daarom. Kan ik me heel goed voorstellen dat het... heb je er eigenlijk lang over nagedacht? Nee, eigenlijk niet. Nee, toen ik Chris en Kim het aan mij vroegen, dacht ik ja, graag. Dat wilde ik heel graag doen met hun. Ja. Omdat je dus graag andere mensen wil inspireren en ze wil laten zien hoe je in je kracht kan staan. Ja, zeker. En dat, om dat samen met hun te gaan doen en deel te mogen nemen aan dit mooie project. Ja, dat is alleen maar prachtig. Ja. Nou hang je dus op allemaal grote abris, onder andere in Groningen. Hoe is het dan dat iedereen nu jouw verhaal te zien krijgt? Dat vind ik heel bijzonder. En toevallig van de week was ik op de centrale plek met de kleren aan het sjouwen. En toen werd ik aangetikt door een mevrouw. En die zei, jij bent toch Kimberly? Zo ja. Toen zei ze van, ja, ik heb jouw foto gezien, erg mooi. Dus ik vind het ook wel heel cool als mensen je daarop attenderen. Dus het is oké als ze jou in het echt tegenkomen en ze hebben je foto gezien, dat ze je erop aan mogen spreken? Ja, zeker. En dan vind ik het altijd leuk om even een praatje te maken natuurlijk. Ja. Dus je hebt ook goede reacties krijg je eigenlijk, denk ik, alleen maar als ik dit zo hoor op de mensen uit je omgeving en ook vreemden. Ja, zeker. Ja, ze vinden het heel stoer van mij dat ik dat zo heb durven tonen, mijn litteken, op in de vorm van kunst natuurlijk. Want fotografie is ook een kunstvorming. En ja, Kim en Chris hebben ook kunst gemaakt uiteraard. Dus als je dat daar wordt op aangesproken wordt, ja, is het bijzonder. Ja, zeker. Ja. Zeker mooi. We hadden het net al even over dromen najagen. Je bent een heel positief mens, zoals ik net al zei. Wat zijn de dromen die je nog op je verlanglijstje hebt staan, Kimberly, voor de komende tijd? Wat ik nu eigenlijk al doe, is mensen kleden, in de mode bezig zijn. Ik volg mijn dromen al en alles wat nu extra op mijn pad komt, is alleen maar leuk. En ik hoop, denk misschien over vijf jaar geef ik me dan, ook een steentje bij te dragen in het onderwijs. Oh, hoe zie je dat dan voor je? Misschien door colleges te geven of workshops, nog niet als docent. Maar misschien als ik alvast een begin kan maken om jongeren te helpen om hun dromen achterna te gaan. En dan daarnaast ook gewoon mijn stylingwerkzaamheden. Als ik die twee kan combineren, ja, dan ben ik heel content. Ja, nou, dat zijn hele mooie dromen. En ik denk met jouw instelling dat je ze zeker waar zal gaan maken. Dankjewel voor je tijd en voor je openheid. Stylist Kimberly Wenas. Dankjewel, fijne nacht. Fijne nacht nog. Doeg. Doei, doei. Ja, met elkaar in gesprek gaan zoals Kimberly en ik net hebben gedaan. En open zijn over je innerlijke welzijn bijvoorbeeld, is het begin van een handboek Hoe ga je met elkaar om? De Utrechtse songwriter en zangeres Amina heeft het nog iets concreter gemaakt. En die dacht, nou weet je wat, ik schrijf gewoon mijn eigen gebruiksaanwijzing. De track is een ode aan alle mensen die ze lief heeft. En soms kan teleurstellen als haar sociale batterij even op is. Ja. Sorry voor gisteren, ik las niet al je berichtjes. Ik weet dat je me miste, het was even te veel. Ben je boos dat ik je liet zitten? Het is een automatisme. Ik was aan het verdrinken, het was even te veel. Soms vergeet ik dat we cool zijn, ingewikkeld als ik ben. Haal ik dingen in mijn hoofd, verdraai ik alles wat je zegt. En dan vergeet ik ineens wat ik altijd aan je heb. En dan moet ik weg, moet ik weg, moet ik weg. Hier is mijn gebruiksaanwijzing, ik hoop dat je hem leest. Veel te vaak sluit ik je buiten en bouw ik muren. Je boos als ik je niet terug ben en ik mezelf weer voorop stel. Het is zelfbescherming, vaak is het even te veel. Soms vergeet ik dat we cool zijn, ingewikkeld als ik ben. Haal ik dingen in mijn hoofd, verdraag ik alles wat je zegt. Dan vergeet ik ineens wat ik altijd aan je heb. En dan moet ik weg, moet ik weg, moet ik weg. Hier is mijn gebruiksaanwijzing, ik hoop dat je hem leest. Veel te vaak sluit ik je buiten en bouw ik muren om me heen. Mijn gebruiksaanwijzing, ik hoop dat je het weet. Want tussen de regels door, sta jij altijd op nummer 1. Mijn gebruiksaanwijzing, ik hoop dat je hem leest. Veel te vaak sluit ik je buiten. Luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. De nieuwe generatie soul-artiesten hoor je natuurlijk ook hier bij Omroep Zwart op NPO Radio 1. Dit was Colored met Sick and Tired. Want ja, sick and tired, dat kan je natuurlijk wel worden van ziek zijn. Zeker als je een onzichtbare ziekte hebt. Waardoor veel mensen niet weten dat er iets aan de hand is en je met veel vooroordelen stigma's te maken krijgt. Voor Colored hoorde je nog Amina met de gebruiksaanwijzing hier op NPO Radio 1. Door middel van de rubriek Wakker willen we op de hoogte blijven over wat er gebeurt in ons voormalig en huidige Nederlands Koninkrijk. Deze week bellen we met Aruba, of bellen we naar Aruba en spreken we journaliste Melissa Stamper. Maandag is de conferentie A Flight to the Future van start gegaan op het eiland. En de conferentie werd georganiseerd door de Dutch Caribbean Cooperation of Airports. Het is een hele mond vol. Op de conferentie werd er gesproken over manieren om de luchtvaart op de eilanden duurzamer te maken. Bonocci, Melissa. Bonocci. Je mag je geluid nog ietsje zachter zetten, want ik hoor mezelf nog op de achtergrond. En dat leidt denk ik een beetje af. Oké, kan je me niet beter horen? Ja, dit gaat al beter. Mezelf één keer horen is ook voor de luisteraars denk ik genoeg. laten we het even hebben over die Flight to the Future conferentie. Die afgelopen maandag is gestart op Aruba. Hoe is de verbinding eigenlijk tussen de eilanden op dit moment? Nou, de verbinding is eigenlijk niet super geweldig om te zeggen. Want op dit moment zijn er niet zoveel vluchten tussen de eilanden. En de vluchten die er zijn, zijn best duur. Ja. En dat was eigenlijk ook een aanleiding voor die conferentie. Want de conferentie was bedoeld om eigenlijk samen te gaan kijken naar hoe de lucht vaart op de eiland duurzamer gemaakt kan worden, maar ook eigenlijk het verkeer tussen de eilanden onderling eigenlijk te versterken. En tijdens die conferentie, die begon natuurlijk op maandag, maar op zondag was de inauguratievlucht, zeg maar. Mm-hmm. Toen werd de eerste elektrische vlucht gemaakt. En toen sprak ik ook de directeur van de luchthaven van Aruba, Joost Meijs. En hij ging daar verder op in van, hij legde uit dat het verkeer tussen de eilanden onderling over de jaren heen eigenlijk best verwaarloosd is geweest. En dat ze allemaal eigenlijk van mening zijn dat het een push kan gebruiken. En met elektrisch vliegen zou het dan wellicht een uitkomst kunnen bieden. Want dan zou het betaalbaar zijn, het zou efficiënt en ook duurzaam zijn. Ja, nou, dat zijn een heleboel goede manieren om die verduurzaming en die verbinding dus te verbeteren. Zijn er nog meer manieren waarop die verduurzaming tot stand zou kunnen komen? Nou, toevallig. Ik ben bij een paar van de workshops van die conferentie geweest. En wat ik opvallend vond inderdaad, was dat dit vaker bij verschillende thema's terugkwam. Inderdaad, dat de eilanden dus dit samen willen oplossen. En in een van die workshops werd inderdaad gezegd, toen kwam weer ter sprake hoe duur het is. En haalden ze weer dezelfde voorbeeld die ik vorige keer aanhaalde van een ticket van Aruba naar Curaçao is net zo duur als een ticket naar Miami of naar New York. Wow. En ze zaten eigenlijk na te denken, hoe kunnen we dit dan eigenlijk en duurzaam en ook betaalbaar maken? En vanuit de luchthaven van, volgens mij was dat Sint Eustatius, werd dan verteld dat er tussen de SSS-eilanden is er nu een ferrydienst. Ja. En dat wist ik zelf niet. Dus dat vond ik ook wel interessant om te weten. En sinds het begonnen is, merken ze dat het verkeer tussen de eilanden dus wel vaker. Nu weten ze nog niet of dat te maken heeft omdat het nieuw is en dat mensen dan daar gebruik van maken. Mm-hmm. Maar wat ik opvallend vond, is wel dat hij zei van dat mensen dan eigenlijk wel nu de mogelijkheid, ze zien dat mensen daar gebruik van maken, dat ze bijvoorbeeld een enkeltje met de ferry gaan, mm-hmm, en dan terugvliegen. Dus dat. En ik zie dat de verbinding even is verbroken. Dat is jammer, dat is spijtig. Gaan heel even kijken of Melissa weer opnieuw contact kan maken met ons. Melissa, ben je daar? Nee, ik hoor haar niet meer. Dan gaan we eventjes met haar bellen via de ouderwetse telefoonlijn. Draai ik ondertussen eventjes een muziekje voor je. Je hoort Jay met Mooie Dag. Ik heb de wekker niet gehoord, het is al 1:30. Ik stap te snel uit bed met mijn verkeerde been. Ik eet verbrande toast, ik heb niet opgelet. Denk de slechtste bak koffie die ik ooit heb gezet. Ik heb haast, ik zoek mijn fiets. Maar ik vind alleen mijn slot en verder niets. Mijn baas belt, laat maar gaan. Misschien tijd voor een nieuwe baan. Te wachten op een trein op een verkeerd perron. Dus ik ren en ik haal hem net. Het was kantje boord, maar ik heb hem gered. Ik ben dood op mijn ogen vallen dicht. Ondanks dat die bank niet altijd lekker licht. Ik word wakker in een vreemde stad. Ik heb het langzamerhand wel een beetje gehad. Een dag die misschien niet al te lekker begon. Maar de zon schijnt, ik zie een topterras. Ik zeg, doe maar wat cools in een heel groot glas. En ik kijk op en daar ben jij. Stelt aan mij de vraag, is het plekje vrij? Je kijkt me aan met een stralende lach en vraagt, hoe is je dag als ik je vragen mag? Jay met een mooie dag hier op NPO Radio 1. En wij zaten midden in een gesprek met onze correspondent op Aruba, Melissa Stamper. Maar de lijn werd even verbroken, dat kan gebeuren. Melissa, je bent er nu weer, hè? Ja, ik ben er weer. Ze is er weer. We gewoon via de ouderwetse telefoonlijn. Dat is dan soms toch het beste, merk je. Ja, toch wel. Ja, toch wel, hè? Ja. We hadden het over de conferentie die op Aruba is georganiseerd, de Flight to the Future, waarbij niet alleen de verduurzaming door middel van elektrische vliegtuigen ze willen verbeteren. Maar ook de verbinding tussen de eilanden had je het over. We hadden het net over dat er een ferryverbinding is. Maar die bestaat nog niet zo lang, begreep ik uit jouw verhaal. Ja, dat klopt. Want ik was er zelf niet op de hoogte. Dat werd dus tijdens een van die workshops als voorbeeld aangehaald. Vanuit luchthaven, ik geloof dat het luchthaven van Sint Maarten was. Dat ze zeiden dat er een ferrydienst is tussen de SSS-eilanden. Dus tussen Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. En Aruba, die Aruba, Bonaire en Curaçao, die willen ook natuurlijk... een ferrydienst, dat is ook in gesprekken om dat weer tot stand te komen. Maar geen idee wanneer dat zal gebeuren. Maar voor de SS-eilanden hebben ze nu al een ferrydienst. En toen hadden ze uitgelegd dat ze dan merken dat mensen dus vaker gebruik gaan maken van de ferry. Maar dan ook een combinatie doen van misschien een enkeltje met de ferry en dan terugvliegen. Ja. En ze weten nu nog niet of dat te maken heeft omdat het nieuw is dat mensen dan tussen de eilanden gaan hoppen. Of dat het dan voor de lange termijn. Maar uit onderzoek dat de luchthaven van Aruba had gedaan, is gebleken dat mensen, in ieder geval op Aruba, duidelijk hebben aangegeven dat de voornaamste reden om tussen de eilanden te willen vliegen en op bezoek te willen gaan, is familie en vrienden opzoeken. Ja, logisch. En de directeur van Aruba die zei ook, eigenlijk moet je het verkeer tussen de eilanden zien. Het moet gezien worden als openbaar vervoer. En dan moet het dus voor iedereen bereikbaar zijn en ook betaalbaar. Zijn. Ja, logisch. Dus daardoor hebben ze dan op de eerste dag van de conferentie ook alle 6 eilanden binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk en ook Nederland hebben een overeenkomst getekend om te onderzoeken hoe ze dit tot stand kan komen. En bij voorkeur emissieloze vluchten. Ja, ja, dus, zodat dat zou natuurlijk ideaal zijn. Nog er een nog betere verbinding tussen de eilanden komt. En het is ook wel logisch dat je dat zegt. Dat het moet ook eigenlijk gezien worden als openbaar vervoer. Ik bedoel, het ligt redelijk dicht bij elkaar. En er zijn veel mensen die inderdaad familie op die eilanden daar in de buurt hebben wonen. Ja, logische conclusie. Ja, en niet alleen om die reden, maar ook bijvoorbeeld Je moet het ook kunnen zien, inderdaad, echt openbaar vervoer. Dat je misschien, als er dan een evenement is op een ander eiland, dat je daar naartoe kan gaan. Maar ook bijvoorbeeld het verbeteren van de zorg. Als er dan dingen overgeblogen moeten worden, kan dat dus natuurlijk prima met zo'n elektrisch vliegtuig. Ja. Dus die verbindingen zouden gewoon verbeterd worden. Ja. Dat is alleen maar goed. Ik ben benieuwd wat er uit gaat komen. Ik hoop dat het er rooskleurig uit gaat zien voor jullie daar. Nou is er over verbindingen en aankomst en zo. Bij ons is er vandaag hier in Nederland Sinterklaas aangekomen. En nou begreep ik dat in juni 2020 minister Maduro aangekondigd heeft dat het schminken als Zwarte Piet verboden is op Aruba. Sinterklaas komt morgen bij jullie aan. Dat is voor het tweede jaar zonder Zwarte Pieten. Hoe wordt er gereageerd op dat verbod op Aruba? Ja, het is inderdaad zo. Morgenochtend komt Sinterklaas aan. Na 2 jaar eigenlijk dat wegens COVID er niet echt een nationale intocht is geweest. Ja, net zoals hier inderdaad. Het is wel voor de 30e keer dat Aruba de intocht van Sinterklaas viert. Opvallend is dat het voor het eerst de 75 traditionele pieten allemaal regenboogpieten zijn. Het klopt dat in 2020 werd door de regering van Aruba aangekondigd dat Piet, zoals we hem kennen, zwart gesminkt, dat wordt afgeschaft. En dat er dan, maar toen werd het voorgesteld om een combinatie te doen van feestbloedpieten en gekleurde pieten. Dus niet per se echt zwart gesminkt. Nee, de regenboogpieten, zoals je ze net al noemde. Ja. Ja. Ja. En ik denk nog dat ik bij die persconferentie, want ik was ook benieuwd hoe zou dat eruit zien. Want ik was absoluut blij toen dat aangekondigd werd. Ja. En ik weet nog dat ik dan de vraag had gesteld van super blij dat Zwarte Schmink afgeschaft wordt. Maar eigenlijk als je kijkt naar Zwarte Piet, de als figuur, is niet alleen maar dat zwart schminken, maar ook die hele personage eigenlijk. Ja, dat er echt dus een karikatuur gemaakt is, hè? Ja. En wat gebeurt er dan met die pruik die gebruikt wordt en de oorbellen? Ja. En die dikke rode lippen, wordt dat ook afgeschaft? En toen werd dat gesprek toch wel een beetje ongemakkelijk natuurlijk. En werd uitgelegd dat het toch wel tijd neemt om te wennen aan... Het moet een transitie zijn en er moet draagvlak zijn. Dus aan de hand van antwoord van de minister was ook heel duidelijk dat er ook op Aruba een discussie is over Zwarte Piet. Of het dan wel iets is wat nog erbij hoort of niet. Net zoals in Nederland. Ja, en hoe de nieuwe Piet er dan uit zou moeten komen te zien. Ja, dus hier wordt ook de discussie gehouden van het is een traditie, het is een kinderfeest en we zijn er ook mee opgevoed. En maar je ziet ook dat er meer mensen zich bewuster worden van dat dit niet kan. Ja. Dat dit dan toch wel discriminatie is en dat het mensen eigenlijk uitsluit van iets wat gezellig en leuk zou moeten zijn. Wat en voor iedereen zou moeten niet. Zijn, dat ja. er toch mensen uitgesloten worden ja. door die stereotypering. Precies. Ja, ja. Hoe ziet Pieter dan nu dit jaar uit? Heb je daar al enig idee van? Dan ziet hij er echt uit met als een regenboog. Ja. Dus dat werd dus echt aangekondigd. Want de jaren ervoor zag je inderdaad verschillende gradaties van veegroeps van de pieten. Dit jaar is het echt de bedoeling dat er alleen maar regenboogpieten zijn. Ja. En dan ook zonder de oorringen Nee, dat niet. Dat nog niet? Dat niet. Nee, dat niet. Dat wordt nog steeds een punt van discussie. En op de vraag toen ik dat had gesteld, van oké, maar dat is dus, dat geldt dan voor de nationale intocht. Mm-hmm. Hoe ziet het daaruit voor op scholen natuurlijk? Ja, op lokaal niveau. Anders. Ja, en toen werd gezegd, dat is natuurlijk aan die personen zelf om te bepalen hoe ze dat. Dus dit geldt eigenlijk uitsluitend voor de nationale intocht, ja. de officiële intocht. Ja. Dus als mensen dan thuis, dat waren dus de woorden van de minister, als mensen dat thuis willen vieren en dat ze dan inderdaad een soort smink, dat is aan diegene ja. Om zelf te bepalen hoe ze dat dan vieren. Ja, net zoals dat we dat hier in Nederland het ook diezelfde, nou het is bij ons niet echt verboden om helemaal zwart te sminken op dit moment. Maar er zijn wel verschillende gradaties te zien inderdaad in hoe het in verschillende steden en dorpen gevierd ja. wordt. Ja, ja. Er zit eigenlijk een verschil tussen hoe Sinterklaas gevierd wordt op Aruba en hoe we het hier in Nederland vieren? Ja en nee. Laten we het zo zeggen, dan krijgt het een beetje een Caribisch tintje. Mm-hmm. In de zin van de tradities worden wel gevolgd. Alleen bijvoorbeeld bij de intocht krijg je dan ook, het voelt heel erg tropisch met een breastband daarbij. En en dan met eigenlijk bijna, je zou bijna kunnen zeggen, een soort van carnavalsparade. Totdat de Sint eigenlijk op de locatie komt waar er dan optreden zijn. Ja, oh, dat klinkt dus eigenlijk veel gezelliger met een brassband erbij. Ja, ik moet zeggen, ik heb beide meegemaakt. Ik vind de intochten op Aruba wel heel erg, een beetje meer feestelijk, denk ik. Ja, wat swingender zie ik het dan zo voor me. Ja, ja, dat klopt. En ook met mooi weer, dat maakt ook heel veel goed. Ja. Dat je dan niet in de kou zit te wachten op zin. Dat ja. klopt. Ja, nou was het vandaag hier in Nederland ook best warm voor november. Maar bij jullie kan je gewoon, denk ik, in een korte broek de Sint verwelkomen. Ja, dat kan je op het vrijwel altijd. Alhoewel moet ik zeggen dat vandaag best wel hard heeft geregend. Oh, dus, nou, hopelijk is het morgen droog dan. Ja, dat had ik ook. Ja, ja. Laatste dingetje wat ik nog even met je wilde bespreken is de Aruba Art Fair. Die was afgelopen week, werd die georganiseerd bij jullie op het eiland voor de vijfde keer. Ben je geweest? Ja, Ik ben geweest. Was het een leuke bijeenkomst, een leuke gezellige... Het was een leuke bijeenkomst. Het is, ze noemen het een kunstbeurs, maar het is eigenlijk een soort van kunstfestival. Die 3 dagen, eigenlijk een hele week wordt gehouden. Met voor het weekend heb je dan ook een modeshow. Die wordt elk jaar met een thema. Dit jaar was het klimaatverandering als thema. En in aanloop daarna krijg je heel veel artiesten, kunstenaars die dan hier naartoe komen om muurschildering. Dus het is eigenlijk een groot evenement op het eiland. En op zaterdag is de dag eigenlijk dat een groot deel van de inwoners dan daar naartoe gaan. Mm-hmm. Want het is aan de ene kant van het eiland. Maar op zaterdag bleek op Aruba een blackout. Dus de stroom viel uit. Oh, op heel het eiland. Dus ik moet zeggen dat je dan wel mazzel had als je dan op die art fair was. Omdat zij de enige plek waren die dan eigenlijk zoveel accu's hadden dat ze dan toch wel licht. Alle lichtjes stonden nog aan. Terwijl de rest van het eiland eigenlijk in het donker zat. Oh, dus daar was het gewoon nog gezellig en kon je wat zien. En op de rest van het eiland zat iedereen in het donker. Ja, precies. Dus dan zat je liever daar gezellig met live bands. En kon je daar inderdaad bij die pop-up tentjes eten halen. Dat je dan thuis in het donker zat. Ja, en ik kan me voorstellen, het is een Aruba Art Fair. Zijn het dan vooral lokale kunstenaars die te zien zijn op zo'n beurs? Nee hoor, want ze proberen dan eigenlijk samenwerkingen te zoeken met kunstenaars in de regio. Mm-hmm. En ook de murals, de muurschilderingen, die worden dan eigenlijk vanuit... van buitenlandse kunstenaars worden uitgenodigd. Ik heb zelf gesproken met een kunstenaar uit Canada die hier naartoe is gevlogen ervoor. De andere was uit Argentinië, geloof ik. Mm-hmm. Ik weet ook dat er Curaçaose kunstenaars daaraan meedoen. Ook van Bonaire kwam een hele groep. Van Colombia volgens mij ook wel. Oh, dus echt wel internationaal dan... ook. Ja, ze proberen zoveel mogelijk dat zoveel mogelijk internationaal te maken, zodat het mensen aantrekt om daar naartoe te gaan. Ja. En ze hebben ook lokale artiesten en zowel nieuwe artiesten als welbekende artiesten. Zo kwam ik dus een artiest die dan al 30 jaar kunstenaar is op het eiland. En speciaal voor het 5e jaar deed hij dus mee aan Art Fair. Dus dat vond ik ook heel knap om zijn werken te zien die dan eigenlijk 30 jaar geleden heeft geëxposeerd. En degene die hij nu heeft gemaakt speciaal voor die Art Fair. Dat is inderdaad wel zijn hele ontwikkeling. Dus dat vond ik wel heel gaaf om te zien. Ja, dat kan ik me voorstellen. We zijn weer helemaal op de hoogte, Melissa, van al het actuele nieuws op Aruba. Dank je wel voor je tijd. En ik wens je alvast een mooie zondag. En tot de volgende keer. Ja, fijne nacht. Dank je wel. Gaan wij door naar de Fugees samen met Miss Lauryn Hill. Je hoort nu Killing Me Softly op NPO Radio 1. Strumming my pain with his fingers. Singing my life with his words. Killing me softly with his song. Killing me softly with his song. Telling my whole life with his words. Killing me softly with his song. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes. Altijd fijn om Miss Lauryn Hill te horen zo in de nacht hier bij NPO Radio 1. Killing Me Softly With His Song samen met de Fugees hoorde je. Stel je voor, je bent een succesvolle zakenvrouw. Je hebt je zaken op orde, je leidt een leuk leven en dan word je opeens ziek. Na veel onderzoek en uitzoekwerk blijkt het dat je neurosarcoïdose hebt. Een ziekte die niet dodelijk is, maar waar je ook nooit meer van zult genezen. Het overkwam Lenneke Vente. Met haar ga ik in het komende uur in gesprek over chronisch ziek zijn. Hoe dat je leven kan beïnvloeden. Wat je nog wel kan, wat je niet meer kan. Wat je allemaal merkt. Dus zeker een interessant gesprek om te luisteren. Verder hebben we ook nog een vraag van de nacht voor je klaarstaan. Ik wil deze nacht graag van jou weten. Wat is voor jou zichtbaar, maar voor een ander onzichtbaar? Als je een reactie achter wil laten, dan kan dat natuurlijk in de gratis NPO Radio 1-app. Wat is voor jou zichtbaar, maar voor een ander onzichtbaar? In het thema onzichtbare ziektes van deze week. Zometeen is meer De Nacht is Zwart, maar nu eerst het nieuws van 4 uur. Tot zo! We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In de VS behouden de Democraten de komende 2 jaar hun krappe meerderheid in de Senaat. Want in de staat Nevada is een democratische senator herkozen. Daarmee kon de partij op 50 zetels, net genoeg om controle te houden over de Senaat. Bij een gelijk aantal stemmen is de stem van vicepresident Kamala Harris doorslaggevend en zij is van de Democraten. Het behouden van de meerderheid in de Senaat is een grote opsteker voor president Biden. De ondernemingsraad van de Tweede Kamer vertrouwt de politieke top niet meer. Dat is het dagelijks bestuur onder leiding van Kamervoorzitter Vera Bergkamp. De voorzitter van de ondernemingsraad, Meerts, zei tegen Nieuwsuur dat Bergkamp de scherven niet meer kan lijmen. De ambtenaren vinden dat de politiek zich veel te veel bemoeit met het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Ariep. Hulpverleners mogen de Ethiopische regio Tigray weer betreden. 2 jaar lang woedde er een oorlog en vorige week werd er een staakt het vuren afgekondigd tussen het Ethiopische leger en de rebellen. Nu zijn de partijen het eens geworden over het toelaten van humanitaire hulp en de bescherming van burgers en hulpverleners. In het oosten van Spanje heeft noodweer de afgelopen dagen tot schade en overlast geleid. In de buurt van de stad Zaragoza kwam een jongen van 17 om het leven toen er bij een voetbalveld een boom op hem viel. In de regio van Valencia waren overstromingen door hevige regenval. Straten, garages en kelders liepen onder. Meerdere mensen werden door de brandweer uit dobberende auto's gered. In de Eredivisie heeft koploper PSV de topper tegen AZ verloren. Het werd in Eindhoven 1-0 voor de Alkmaarders door een doelpunt van Pavlidis. Eerder op de avond liet ook Ajax punten liggen. De Amsterdammers kwamen tegen Emmen niet verder dan 3-3. Het weer, het is ongeveer 4 graden. Overdag vooral in de middag zon. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Lara Laubigi. Fijn dat je luistert naar De Nacht is Zwart. Mijn gast van dit komende uur is Lenneke Vente. Zij is schrijfster en heeft de chronische ziekte neurosarcoïdose. Welkom, Lenneke. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Om je een beetje beter te leren kennen, gaan wij iedere week in dit uur met onze gasten in het begin op speeddate. Okay. Dus je krijgt van mij een minuutje de tijd om stellingen te beantwoorden. Zo kort en zo snel mogelijk, lekker spontaan wat er in je opkomt. Dan gaan we eens kijken wat er allemaal uitkomt. Ben je er klaar voor? Ja. Slapen of wakker zijn? Wakker zijn. Vul aan, de nacht is... lang. Puberteit overslaan of nog eens beleven? Nog eens beleven. Wat zou je als eerste doen wanneer je de loterij wint? Naar New York. Naar New York. Genieten van het nu of plannen maken voor de toekomst? Genieten van het nu. Naar welke muziek luister je graag? Dat is heel divers. Zeg je patat of friet? Friet. Waar lig je wakker van? Nergens. Film of serie kijken? Film. Uit eten gaan of zelf koken? Uit eten gaan. Welk seizoen is je lievelingsseizoen? Herfst. Is technologie een zegen of een vloek? Een zegen. Voor wie zou je een standbeeld op willen richten? Voor alle mantelzorgers. Stad of platteland? Stad. Wat is jouw superkracht? Overzicht. En de tijd zit erop. Nou, je hebt er een heleboel beantwoord. Dankjewel. We hebben je al een beetje beter leren kennen. Je zei je muziek is heel divers. Welke dingen luister je, waar luister je graag naar? Ja, ik heb een zoon van 14 en een dochter van 9. Dus die zijn voornamelijk in Control of Spotify bij ons thuis. Dus het zijn hele diverse nummers. Ja, het is echt van alles wat er voorbij komt. Ja. Nou, nogmaals welkom. Fijn dat je er bent. We gaan het dit uur hebben over jou en over jouw leven. Want op een dag kreeg jij neuroscardiose. Sarcoïdose. Ja. Kijk, fijn dat je me gelijk corrigeert. Hoe gaat het nu met je? Goed. Ja, ja, dat zeg je heel snel en heel overtuigend. Ja, het gaat goed. Het is stabiel. Ja, het gaat goed. Ja. Wat fijn. Ja. Wat fijn. Maar die diagnose is er wel ooit gekomen. Wat houdt het in, neurosarcoïdose? Ja. Ik ga het goed proberen uit te spreken dit uur. Nou, de overkoepelende ziekte is zeg maar sarcoïdose. Mm-hmm. En dat betekent eigenlijk dat er in mijn lijf denkt dat er ergens ontstekingen zitten. Ja. Die zitten er niet, maar daardoor gaan er wel witte bloedcellen naar bepaalde organen of delen toe. Die klonteren samen en daar komen klachten van. Ik denk dat het bij 80% van de sarcoïdose patiënten zit het in de longen. Okay. Bij mij zit het ook in de longen. Als je een foto van mij zou zien, dan zie je allemaal vlekken erop. Maar daar is het begonnen en in de lymfeklieren. Het begon bij mij met een ei in mijn nek. Okay. Waardoor men dacht dat het non-Hodgkin was. Ik kwam op vrijdagochtend bij de dokter en op maandagochtend werd ik geopereerd. Dus dat gaf wel even aan hoe ernstig ze dachten dat het was. Nou. En toen zei die specialist na de narcose, nou mevrouw, gefeliciteerd. U heeft geen kanker, maar het is sarcoïdose. En toen weet ik nog dat ik zei, oh gelukkig, het is geen kanker. En toen zei die man, u heeft geen idee waar u het over heeft. Nee. En dat klopt ook. En toen bleek, 3 maanden later zou ik gaan trouwen. En tijdens mijn vrijgezellendag voelde ik de hele tijd een beetje gekriebel aan mijn wang. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment vroeg ik aan mijn zus, zie je iets aan mijn wang? Want het kriebelt hier zo. En toen hing mijn hele gezicht hing links naar beneden. Dus zij dacht, een tia. Ja. Dus huppatee weer naar het OVG. S'nachts een MRI en toen bleek dus dat het in mijn hersenen zat. In mijn zenuwen zat. Waardoor ik dus uiteindelijk belandde met uitval aan de hele linkerkant. Wat heftig. Ja, dus toen dacht ik oké, nu is er wel iets aan de hand. Ja. Ja. Was je op dat moment nog steeds blij dat het geen kanker was? Of Nou, ik moet wel zeggen, toen ik hoorde van sarcoïdose, en dan ga je een beetje googlen. En ja, even heel plat gezegd, het lijkt een beetje, als je het heel kort uitlegt, het is een combinatie van reuma en kroon, zeg maar. Dat is voor mensen dan bekend. Wat is reuma, wat is kroon? Mm-hmm. Nou, ik moest het rustig aandoen. Dus dan denk je, nou, oké, weet je, ik ging vanuit huis een beetje werken en zo. En toen met die uitval, toen lag, weet ik nog wel dat ik in het ziekenhuis lag en dat ik echt dacht, jemig. Er gaat hier echt iets heel goed mis. Dus ja. Ik schoot natuurlijk eigenlijk gewoon in de overlevingsstand van, ik weet niet wat er gebeurt, maar dit wil ik niet. Dit is niet oké. Okay. Nee. Maar ook intens voor jouw omgeving, denk ik. Ja, heel intens. En zeker mijn man, want die had dus ook zijn vrijgezellendag. En ik had dus tegen mijn zus gezegd van, nou, weet je, hij is een vrijgezellendag, dus laat hem maar gewoon even lekker. Ja. Die was natuurlijk ook lekker, dat hoort op. Ja, die had ze uiteindelijk dus wel gebeld. Dus die kwam natuurlijk ook helemaal, ja, in paniek het ziekenhuis binnenrennen van, wat doe jij nou? En dat weet ik nog wel heel goed, dat je, iedereen was hartstikke bezorgd. En je voelt je ontzettend eenzaam, want niemand die voelt die paniek die je hebt. Ze zeggen allemaal, komt goed, komt goed. En jij denkt alleen maar, hoe dan? Ja, maar hoe wat dan? Is er dan met mij aan de hand? Ja. En hoe gaat dit nog goed Waarom komen? Waarom voel ik niks? En gaat het nog verder? Of kom ik er überhaupt nog uit? Of, nou ja, ja. Dat is heel, ja, heel onwerkelijk. En op dat moment wisten ze nog niet precies wat jij had. Ja, dat wisten ze dus wel. Omdat de diagnose, de sarcoïdose, die was al gesteld doordat ze die lymfklieren eruit hadden gehaald. Okay. En daardoor hadden ze dat weefsel gewoon kunnen onderzoeken. Mm-hmm. En gelukkig had diezelfde die neuroloog die dienst had, die was zo slim om in mijn dossier te kijken. En die zag dus dat ik al sarcoïdose, dat al was vastgesteld. Dus die dacht, dan is dit waarschijnlijk de neurologische variant. Nadat ze natuurlijk TIA en al dat soort dingen uit hadden gesloten. Ja. Dus op zich heb ik wel in die zin geluk gehad dat het twee keer heel heftig was. Maar daardoor word je wel meteen heel goed geholpen. Ja, geluk bij een ongeluk zou je kunnen zeggen dan. Ja. Ja. Ja. Je bent er dus achtergekomen doordat je op een dag, denk ik, gewoon wakker werd met een ei in je nek, vertelde je net. Ja. Ja, ik had al echt een aantal weken, aantal maanden. Ja, een beetje deze tijd, en wie kent het niet, van, heb ik een beetje keelpijn, een beetje hoofdpijn. Ja. Dan verkouden, soms een griepje, wat je dan wegslikt met paracetamol en echinacee. En dat ik dacht, ik moet eigenlijk eens een keer naar de dokter, want ik ben wel heel veel aan het... Het duurt wel heel lang. Nou ja, en toen dus die bobbel in mijn nek. En ik weet nog dat ik toen daarna naar mijn werk ging, en dat de arts die belde toen op. En die zei, ja, ik heb voor maandagochtend een afspraak voor jou in het ziekenhuis gemaakt. Dus ik zei, nou, waar denk je dan aan? Ja, nee, niks bijzonders. Ik zei, nou ja, het is nu vrijdagmiddag, dus dat geloof ik niet echt. Nee. Hij zei, nou ja, we vermoeden non-Hodgkin. Daar is een oom van mij ook aan overleden. Dus ik wil zo snel mogelijk schakelen. En ik weet nog dat ik toen naar mijn baas liep. En we hadden een presentatie met de raad van bestuur. En ik liep naar mijn baas en ik zei, joh, als ik straks niet helemaal uit mijn woorden kom, of ik ben een beetje vaag, ja, vul me maar even aan. En toen vertelde ik dus wat er was. En toen zei hij echt, wat doe jij hier nog? Ga naar huis. En ik ben nooit meer terug geweest. Dat is ook wel gek. Ja. Ja, dus dat geeft aan hoe plotseling het was. En hoe... En zoiets kan onverwacht. Dus ook heel plotseling ontstaan. Zoiets als sarcoïdose. Ja. Ja. Daar hoeft geen aanleiding, geen virusje, geen... Nee, het is iets van, je moet wel een bepaald gen hebben. Als je het gen niet hebt, dan kun je ook geen sarcoïdose krijgen. Oké. Okay. Nou ja, ik heb dat gen dus. En dat wordt dus door iets aangezet, door een virus of een bacterie of een stofje of iets. En ergens dan, moet een keertje die knop dan omgaan. Ja, wat mijn arts vermoedt is dat ik zat dan ook midden in een verbouwing. En we hadden toen de zolder had ik met glasvezel behang gedaan, waardoor je er dan weer overheen kon verven of zo. En van die dunne vezels, die zie je dan ook in de lucht vliegen. En ze vermoeden dat bij mij dat in de longen de aanleiding is geweest om... Waar de reactie op is gekomen. Waar de reactie op is gekomen. En waardoor je dit hebt gekregen. Ja. En dan zeg je, sarcoïdose is de overkoepelende term, zei je net. Ja. En jij hebt dan neurosarcoïdose. Ja. Dus dat zit dan specifiek in je hersenen. Ja, ja. En het wat je eigenlijk ziet, is, en dat is het lastige van een ziekte als sarcoïdose, dat het kan overal zitten. Dus in je longen, dan heb je natuurlijk problemen met ademhalen, maar je hebt het ook in de spieren, of in de huid, of in de ogen, of in je hart. Kan er ook dood aan gaan. Dus dat is dat is heel onvoorspelbaar eigenlijk. Ja. Je weet, als je iets hebt. Ik weet op een gegeven moment nog dat ik naar de huisarts ging voor iets. En dan dus hij zei, je hebt gewoon griep. En ik dacht, oh ja, dat kan natuurlijk ook nog. Ja, je gaat gelijk van het ergste uit met... Ja, maar dat kwam ook omdat ik daarvoor, dat ik dat ik alles weer dacht, ja, dan had ik ergens iets en dacht, nou, dat zal wel bij die sarcoidose horen. Mm-hmm. En dan zei bijvoorbeeld mijn specialist, die zei, ja, je kan ook ergens anders aan doodgaan. Hè? Dus als je een klacht hebt, moet je wel komen. Want ja, we weten niet waar. Nou ja, dus zo. Dus het is, je hebt eigenlijk niet echt een bepaald. Is dat ook lastig dan, omdat dat ziektebeeld zo kan wisselen? Ja. Wat zijn de klachten die je op... Want die kunnen dus heel erg verschillen zijn. Ja. Je hebt dan een ei in je nek gehad, waar het allemaal mee is begonnen. Uitvalverschijnselen gehad, waardoor je in het ziekenhuis terecht bent gekomen. Zijn dat dingen die dan vaker terugkomen? Of wisselt het echt per keer welke klachten jij hebt? Nou, ik ben wel echt de neurosarcoïdose. Dus ik merk gewoon, als ik te veel doe, dan... ik heb bijvoorbeeld heel veel tinteling aan de linkerkant van mijn lichaam. Dus ik kan wel, door fysiotherapie kan ik het goed bewegen. Maar ik merk als ik te ver ga, dus als ik te veel energie besteed. Want mijn lichaam is nog steeds aan het vechten tegen die ontstekingen. Ja. En dat geldt eigenlijk voor alle sarcoïdose patiënten. Waardoor er dus heel veel vermoeidheid ontstaat. Omdat je lichaam steeds bezig is. Continu bezig is met dat gevecht. Ja, dus continu eigenlijk een soort van griepgevoel heb je. Dus dat is de voornaamste klacht. En dat geldt eigenlijk, ik denk dat dat voor het merendeel van de chronische ziekte ook geldt. Mm-hmm. Nou, concentratie is dus een dingetje, want ik ben nu alweer jouw vraag vergeten. Wat de klachten zijn waar je het meeste last van hebt. Ja, dus dat... je moet echt heel erg op je energieniveau moet je gaan letten. Want als je dus als ik te veel doe, dan krijg ik dus uitval. Ja. Ik heb tijdens de bevalling van mijn zoon kreeg ik ook uitval. Maar ja, dat is natuurlijk niet een moment dat je kunt zeggen, jongens, ik ga nu even rusten, want het gaat te ver. Zet alles even op pauze. Ik maak dit straks af. Ja. Dat werkt natuurlijk niet. Nee. Dus toen mocht ik weer de revalidatie nog een keer doen met een baby. Maar je moet echt heel erg je energie in de gaten houden. En dat is tegelijkertijd ook, daar ligt tegelijkertijd ook de, hoe zeg je dat? Is het ook een valkuil? Ja, het is een valkuil. Maar als je dat dus goed kunt doen, dan kun je nog heel leuk... Weet je, ik zeg altijd, ik heb ook een boek geschreven daarover, want ik vond het echt onvoorstelbaar dat je gewoon over onzichtbare ziektes, chronische ziektes, dat je daar niets over kunt vinden. Nee. Er zijn 10 miljoen mensen in Nederland met een chronische ziekte. Dat is meer dan de helft van Nederland. Ja, dat is bizar. En 2,5 miljoen daarvan kan niet of niet volledig deelnemen aan het arbeidsproces. Dat vanwege 2,5 die chronische miljoen. Ziekte. Ja. Nou, ik weet niet hoeveel mensen jij in je omgeving kent. Ja, ik ken er nu natuurlijk heel veel. Dat snap ik, ja. Maar heel veel mensen vragen mij, ja, maar waar zijn die mensen dan allemaal? Ja, ja, die gaan dus allemaal door. En die zijn er dus, die zijn er wel, maar die hebben het er niet over. Want je bent echt, nou ja, wat dat betreft, onzichtbaar. Ja. En dat is wel iets, ook toen ik... je krijgt de eerste diagnose en dan weet je niet, je komt in een totaal nieuwe wereld en je gaat op zoek naar informatie. En ik merkte dat er heel veel informatie was over chronische ziekte, over sarcoidose of reuma of Crohn. Op een gegeven moment pak je alles aan. Want, ja. Maar, en toen ik weet nog dat ik naar een boekhandel ging in Amsterdam en dat ik aan die mevrouw vroeg van, heeft u ook een boek over chronische ziektes? En toen zei die mevrouw, nee, dat bestaat niet. Zegt zo van, nee joh. En zei ik, alsof je iets heel geks vroeg. Ja, alsof ik iets heel geks vroeg. Toen zei ik, oh, dus ik zei, nou ja, dan ga ik er een schrijven. Want ik was echt op zoek. Ik had gewild dat ik zo'n boek had. En ik ben nu 15 jaar onderweg. Dus ik dacht, hè. En toen zei ze, nou, dat moeten we helemaal niet doen, mevrouw. Er zit toch niemand op te wachten op al die klaagverhalen. En toen dacht ik, oh, dit is precies waarom ik dus nu dit boek ga schrijven. Omdat ik dacht, dit zijn helemaal geen klaagverhalen. De mensen, weet je, iedereen zijn enorme doorzetters. Want we hebben allemaal te maken met een verminderde belastbaarheid, de onzichtbaarheid, want je ziet niks aan mij. Het onbegrip wat je daaruit voorkomt. En toen dacht ik, ja, hier moeten we gewoon met z'n allen moeten we wat mee doen. We moeten niet verborgen blijven en zeggen, nee hoor, ik doe goed mijn best en ik zet mijn schouders eronder en ik ga misschien wat minder werken. Ja. Of ik ga niet meer uit 's avonds en... maar ik krijg ze er niet onder. Nee, we moeten gewoon zeggen, dit is er aan de hand. Je plek in de maatschappij claimen eigenlijk. Ja, 2,5 miljoen mensen die allemaal hartstikke waardevol nog zijn. Die gewoon van alles nog kunnen doen, van betekenis kunnen zijn voor iedereen. Maar je krijgt de stempel, boem. Nou, en dat werd toen wel een beetje soort van mijn missie van, hoezo onzichtbaar? Vandaar dat mijn foto ook heel groot op de cover staat. Ja. Ik dacht, hoezo onzichtbaar? We gaan het zichtbaar maken, die onzichtbare ziekte. Ja. Ja. Ja. Fijn, ik zie dat er gelijk ook een bepaalde passie en een bepaald vuur bij je ontstaat, terwijl je het hierover hebt. Ja. We gaan zo meteen zeker nog over jouw boek praten en over de andere dingen die in je leven gaande zijn. Maar we gaan eerst even naar muziek luisteren. Ja. Want je hebt aangegeven dat je graag Natasha Bedingfield wilde laten horen met Unwritten. Waarom dat nummer? Nou, dat heb ik heel lang gedraaid toen ik net ziek was. Want je krijgt ook veel goed bedoelde adviezen in de zin van, misschien was dit je pad wel niet. Misschien word je wel op een ander pad gezet. Nou ja, daar ben ik nog steeds. Ik heb mijn pad echt serieus gevonden, maar ik vond mijn baan die ik had ook echt serieus heel erg leuk. Dus daar ben ik altijd een beetje allergisch voor. Maar ik dacht wel op een gegeven moment, oké, ik kan nu blijven overleven. Blijven vechten, knokken om beter te worden. Mijn revalidatiearts zei wel eens, door jouw doorzettingsvermogen zit je niet in een rolstoel. Maar op een gegeven moment. Mooi compliment misschien ook wel. Ja, ook een mooi compliment. Maar een vriend van mij, die vlak nadat ik mijn diagnose kreeg, werkelijk de diagnose non-Hodgkin kreeg, die overleed op een gegeven moment. En toen dacht ik, ik ben hier nog. Ja. Dus ik kan blijven vechten om te overleven. Blijven vechten om beter te worden. Maar misschien moet ik wel gewoon gaan leven. En toen dacht ik, ja, Natasha Bedingfield zegt ook, the rest is still unwritten. You have a blank page before you. Wat ga ik... Ik heb een heel leeg... Alle bladzijden wat voor ga ik met me zijn. Dat blad, met die bladzijden ja, doen? Hoe ga ik dat invullen? Ja. Dus ik had geen idee hoe, maar ik ging dat wel... Dat nummer heeft heel veel op repeat gedaan. I am unwritten, can't read my mind, I'm undefined. I'm just beginning, the pen's in my hand. Open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you could not find. Reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Release your inhibitions, feel the rain on your skin. No one else can feel it for you, only you can let it in. No one else can speak the words on your lips. Drench yourself in words unspoken, live your life. The rest is still unwritten. Yeah. Oh. I break tradition. Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes. Page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you cannot find. Reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Release your inhibitions, feel the rain on your skin. No one else can feel it for you, only you can let it in. No one else can speak the words on your lips. Drench yourself in words unspoken. Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. Lenneke Vente is schrijfster en mijn gast van deze nacht. Met haar praat ik over hoe het is om chronisch ziek te zijn. Lenneke, fijn dat je er nog steeds bij bent. We hadden het net al een beetje over die onbeschreven pagina's die jij op een gegeven moment voor je zag. En waar Natasha Bedingfield het nummer wat we net hoorden jou aan herinnerde. Wat is eigenlijk allemaal veranderd in jouw leven sinds die diagnose? Want jij was half in de 30, geloof ik, toen je deze diagnose kreeg. Ja, hè? Klopt. Ja, alles is veranderd. Dus echt niks meer hetzelfde. Niks meer hetzelfde. Nee. Jij bent niet meer hetzelfde. Nee. Je omgeving, je dromen, je plannen, alles is veranderd. Ja, nou, mijn omgeving gelukkig wel. Ik ben nog steeds met dezelfde man en mijn kernvriendengroep is nog steeds gelijk gebleven. Dus daar ben ik heel blij mee. Er zijn een paar goede vriendinnen bijgekomen. Maar nee, wat ik werkte, hoe ik in het leven stond, dat is helemaal, helemaal anders. 180 graden gedraaid? Ja. Of is er een nieuwe dimensie bijgekomen? Hoe nee, zie je dat? Er is wel echt een nieuwe dimensie bijgekomen. Wat je wel heel erg merkt, is dat je je wordt echt onderuit getrapt eigenlijk. Zo voelde dat. Mm-hmm. Je staat vol in het leven en in één keer valt eigenlijk alles weg. Ja. En dan merk je eigenlijk hoe geïdentificeerd je bent aan je werk. Dus ook, hè, iedereen, je rol in de maatschappij wordt eigenlijk bepaald door je werk. Ja. Je zult het wel herkennen als je op een feestje bent, wat doe je? Weet je wel? Ja. Ja. En opeens, ja, je doet niks. Dus, wie ben je dan? Wie ben je dan? En dan valt er gewoon heel veel weg. En dan is het dus. En wat ik zal voor mezelf spreken, maar wat bij mij. Weet je, het is een heel onzichtbaar, maar ook best wel eenzaam proces. Want je wordt ziek en je kunt het wel uitleggen. Maar zeker in het begin, hè, je hebt geen idee wat er gebeurt. Je weet niet wat de diagnose is. Sarcoïdose, ik had er nog nooit van gehoord. Nee. Dat moet je dan uitleggen aan je omgeving, die ook geen idee hebben, die jou willen helpen, maar geen idee hebben hoe. Je weet zelf niet hoe je geholpen wilt worden. Nou, bij mij ging het dan verder dat ik 100% afgekeurd werd. Nou, dat doet ook wel wat met je als midden dertiger. Dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Dan moet je je plek gaan vinden. Ik weet nog dat ik op een terras zat met mijn moeder en dat ik zei, maar mam, wat moet ik nou? Ja. Wat is mijn leven nu nog? Wat moet ik nou? Ja. En mijn moeder die had zoiets. Len, dat komt wel goed. Je vindt je weg wel weer. Maar ja, ik dat op dat moment kan ik me voorstellen dat je wereld echt instort. Ja. En ik weet nog dat ik pas had. Mijn arts had me naar een medisch psycholoog gestuurd. En ik dacht, nou ja, als jij denkt dat ik daar beter van word, dan ga ik. En dat was natuurlijk haar hele punt. Van misschien moet je het eens gaan accepteren. Ja. Dat ik ook tegen iemand zeg, maar wat moet ik dan de hele dag? En hij zei, probeer nou even van het leven te genieten. Maar ja, dat ik was zo nog aan het beter worden, dat helemaal niet. En dat zijn allemaal onzichtbare dingen. Het is niet alleen de ziekte zelf die onzichtbaar is, maar ook het proces daarna. Want je verandert gewoon. En of het nou door een chronische ziekte is of mensen die opeens een hartattack krijgen, weet je, verandert gewoon. Je gaat andere dingen waarderen. Is ook onderdeel van het leven natuurlijk, hè? Dat je verandert als mens. Ja, ook dat nog eens. Maar dat proces, dat is heel ook onzichtbaar en ook kan ook eenzaam zijn. En dat heeft me wel veranderd. Wat voor mij het belangrijkste is geweest, dat ik me dus opeens realiseerde, ja, waar word ik nou echt blij en gelukkig van? Dat die bladzijden opnieuw invullen. En alle ruis, die is er nu voor mij weg. Vanaf. Ja, dus vandaar dat ik net ook overtuigd zei, het gaat goed. Ja. Ik voel me redelijk autonoom en ik doe echt dingen die ik heel erg leuk vind. Die doe ik. En de rest doe ik ook echt niet meer. Is de kern dan overgebleven? Ja, ja. Ja, er zijn heel veel lagen die zijn er gewoon vanaf. En heel veel dingen die we moeten. En heel vaak zijn dat ook dingen die waarvan wij zelf vinden dat we ze moeten. Het is niet dat ik nou van andere mensen zoveel moet. Nee. Maar waarvan wij verwachtingen op onszelf leggen. En dat moeten we allemaal doen. Kan je een voorbeeld noemen daarvan? Van iets wat je van jezelf moest, waarvan je nu denkt van, nou, dat heb ik achter me gelaten. Of die schil is weggevallen. Nou, dat je dus altijd wat moet doen om nuttig te zijn. Ik ging laatst een week naar vrienden van ons hebben een huisje in Vinkeveen om te schrijven aan mijn tweede boek. En toen zat ik bij mijn ouders. En dus mijn moeder zei, maar wat ga je daar dan doen de hele week? Ik zei, ja, gewoon schrijven en lekker even in de rust en dan alleen. En dat mijn vader, die keek me dan zo aan zoals ouders dat dan kunnen. Zo van, oh, je bent ook echt niks veranderd, hè? Vroeger zat je ook altijd alleen op je kamer een beetje te schrijven en een beetje te zijn, weet je. Dus dat heeft er altijd al ingezeten. Ja, dus dat is de vraag van, ben ik nou veranderd? Of ben ik weer terug naar wie ik was met alle opgelegde conditioneringen, overtuigingen die je natuurlijk gaandeweg meeneemt? Van een goede meid is op de toekomst voorbereid, voor jezelf zorg, weet je wel. Dat meer van dat soort dooddoeners. Nou, ja, precies. Dus is dat het? Ja, ik weet het niet wat het is. Maar ik weet wel, als je dat allemaal loslaat en als je echt kunt kijken naar van waar word ik gelukkig van. En niet maar doorrennen, wat heel veel mensen met een chronische ziekte doen. Ik laat me vooral niet kennen en er gaat steeds meer vanaf. Er is niks veranderd aan mij. Nee, dus maar koet de buitenwereld laten zien dat er niks is veranderd. Mm-hmm. Terwijl ja, het is heel heftig, maar er is wel heel veel veranderd. Want je bent gewoon je oude leven kwijt. En als je dat kunt accepteren, en dat is natuurlijk echt een heel gevecht. Hoe lang heeft het jou gekost om voordat je echt op het punt was dat je dacht, ja, ik heb nu geaccepteerd dat ik Ik denk zeker wel een jaar of 10. Ja. Dat heeft echt wel lang geduurd. Er kwamen ook wel 2 kinderen tussendoor. Maar daar heb ik me ook nog lang schuldig over gevoeld. Van jeetje, heb ik er 10 jaar over gedaan om tot dat inzicht te komen, weet je wel. Maar ik weet, op een gegeven moment, ik kreeg door medicijnen, kreeg ik wat meer lucht in mijn leven. Mm-hmm. Dus ze zei mijn man, ga dan iets doen wat je leuk vindt. Ja. Nou, ik wist gewoon niet meer wat ik leuk vond. Omdat ik, weet je, vroeger dan heb je gewoon je dingen. Je hebt je werk en je uitjes en je... En toen ging ik heel lang overleven. En ik wist helemaal niet meer wat ik leuk vond. En dan dacht ik, nou, misschien moet ik dan gaan schilderen of zo. Ja. Of misschien moet ik kunstgeschiedenis gaan studeren. Of ik moet iets nuttigs doen misschien. Dus ik had geen idee. En tot ik bedacht, waar ik echt heel gelukkig werd, was 1 uur per week op de yogamat. Daar, en dat, ja, ik vind het eigenlijk ook echt heel schrijnend. Dat ik dus eigenlijk terugkijk, dat ik zo hard aan het werk was. Dat ik 1 uur per week gelukkig was op de yogamat. Omdat een vriendin mij daar een keer naartoe had meegenomen. Ja. En daar kon ik helemaal zijn gewoon. En ik wist dus niet dat ik daar eigenlijk naar op zoek was. Dat je gewoon kunt zijn. Dat je alles mag er zijn. Positief, negatief, dit, dat. En toen, door medicijnen, kreeg ik wat meer energie. En toen heb ik die man opgebeld, die Johan Noorloos. Dat is een vriend van mij. En die was een eigen yogeschool begonnen. Waar ze ook teacher trainingen deden. En toen dacht ik, als ik nou zo'n teacher training kan doen, dan kan ik dat gewoon thuis doen, die yoga. Ja. Want dan weet ik of ik het goed doe, hè, zo. En dan, dus dat was voor mij echt een ommekeer. Dat ik echt voor mezelf koos. Dat ik in overleg met de artsen van, ik wil dit heel graag doen, kan dit? En in overleg met Johan, die zei, joh, al doe je er 5 jaar over. Weet je, we doen het gewoon op jouw tijd. Ja, op jouw manier. En dat was voor mij wel echt een enorme stap. Want ik moest, weet je, ik had die uitval natuurlijk net gerevalideerd. Mijn linkerkant doet het nog steeds niet zo goed. Functioneren in een groep. Ik was al helemaal een beetje soort van in mijn eigen bubbel. Bubbel. En dat daar op de mat realiseerde ik me echt van, ik ben er gewoon nog. Ik heb een chronische ziekte, net als dat ik rood haar heb, maar ik ben er nog, weet je wel. Degene die er is, die ik ben, die is er nog. En hoe fijn is dat? Nou, dat gaf zo ontzettend rust. En dat ik ook dacht van, ja, daardoor kan ik gewoon alle vaardigheden en competenties die... Want dat had ik ook. Ik dacht, dat kan toch niet de bedoeling van het leven zijn? Dat ik me eerst 20 jaar de bal uit mijn broek werk en dan opeens is het klaar. Ja. Dat dacht ik, dat is ook raar. Ja. Dus dacht ik, ja, dus alles. Ik moet het alleen op een nieuwe manier inzetten. En dan merk je ook hoe je in je hoofd zit. En dat ik toen echt de omschakeling kon maken van, nou, wat vind ik leuk en waar zit mijn kracht? En als ik dat nou ga doen, nou ja, dan gebeuren dus dit soort dingen. Dat ik dus opeens bij jou in de uitzending zit. Ja, ja. Dat je ineens een boek hebt geschreven. Dat je ineens een boek hebt geschreven en bezig bent met een tweede boek, waar ik zo meteen heel veel over wil weten. Hoe ziet de gemiddelde dag er voor jou eigenlijk uit, Lenneke? Nou, de gemiddelde dag is, 's ochtends doe ik wat. Ik doe nog steeds 3 keer per week. Ik doe dus yoga, maar dat is nog steeds fysio. Of gewoon voor het behoud van de spieren. Ja. Want door die ziekte gaat spierkracht snel achteruit. Een soort middag, onderhoud is dat dan eigenlijk. Ja, ja. 'S middags is rust. Dus van 1 tot 3 is er dus rust. Dus dat gaat... dat zorgt voor een bepaalde inflexibiliteit natuurlijk. Mm-hmm. En ik moet wel zeggen, in het begin was dat echt heel strak. Daar kon echt... Kon je niet van afwijken? Nee, daar kon ik echt niet. Ook in mijn hoofd niet. Natuurlijk had het vast wel gekund, maar het was zo... Nee, dat was echt... Maar het is misschien ook een bepaalde houvast die je dan op dat moment voor jezelf wil creëren. Ja, controle ook echt. En ik merk dus nu en dan 's avonds, ik lig er altijd wel echt veel eerder in dan mijn man. En wat ik nu heel erg merk, omdat je zelf, ik ken mezelf nu heel goed, ik ken de signalen van mijn lijf heel goed. Dat ik, als ik dus 's middags een keer iets doe, als er iets moet gebeuren, of als ik kies om ergens te zijn, wat ik heel erg leuk vind, dan betekent dat dus dat ik de volgende dag rustiger aan moet doen. Dan moet je echt even pas op de plaats maken. En als ik dat niet doe, dan komt de uitval terug. Nou ja, en dat wil je niet. Ja, dus is het doseren. Ja. En dat is ook. En kijk, en dat is natuurlijk ook de moeilijkheid. Hè? Want mensen zien jou ook, bekenden, die zien jou dan wel lopen op straat. Mm-hmm. Maar je komt niet 's avonds naar die borrel. Nee. Of die. En dat is natuurlijk heel. Is daar onbegrip voor of begrijpen de mensen dat wel? Nou, de mensen dichtbij mij die begrijpen het wel. Ja. Maar toch eigenlijk niet echt. Nee. Het is hetzelfde als dat je zwanger bent. Dan kun je ook niet aan een man uitleggen. Op die manier, Dus ze begrijpen het wel. Maar ik had laatst weer, er was een moeder van een goede vriendin van mij overleden. Ze zei, ik heb jou maar niet uitgenodigd voor de begrafenis. Want dat is toch te veel voor jou. Dat je echt denkt, na al die jaren. Mag ik dat zelf bepalen? Mag ik dat zelf bepalen, ja. Inderdaad. En ik was met liefde gekomen. En ik had met liefde een dag ervoor en daarna niks gedaan. Dus ja. Dat is... En wat ook heel... Je krijgt ook best wel... Je moet keuzes maken. Dus waarom ga je wel naar de verjaardag van Pietje... en kom je niet naar de verjaardag van Jantje? Ja. Ik heb ook wel eens iemand tegen mij... Die heeft wel eens tegen mij gezegd... Misschien moet je eens leren prioriteiten stellen. Toen zei ik, dat doe ik dus. Alleen... Ja, het is niet de keuze die jij maakt. Dus dat is... Ja, het is vervelend dat jij hem anders had gemaakt. Maar dit is mijn leven, mijn keuze. Ja. Ja. En wat je dus wel heel erg merkt, als je dus echt heel goed naar jezelf luistert en de ruis weg kunt laten, dat je het ook beter uit kunt leggen waarom je dingen wel of niet doet. Dat je alvast een beetje verwachtingsmanagement inbouwt. Ja, om mensen ook aan te herinneren van... want zij staan niet op met een ziek lichaam. Weet je, mijn man kan ook nog wel eens iets zeggen dat ik denk... Serieus? Yes. Na al die tijd moet ik dit nog steeds uitleggen? En dan zegt hij terecht... Nou, dat kan je toch gewoon ook even uitleggen? En ja. Denk, ja, dat is ook waar. We hebben allebei gelijk, zeg maar. Dat is natuurlijk niet echt gelijk. Maar hij staat niet op met dat lichaam. Nee. Dus hij voelt het niet. Dus ook voor hem... Is het nog steeds schakelen en loopt ook hij nog steeds wel tegen dingen aan? Ja. Lopen jullie tegen dingen aan? Ja. Die hiermee te maken hebben? Ja. Wat is het ding waar je echt furieus van kan worden als mensen dat zeggen over leven met een chronische ziekte? Want ik denk dat er veel misverstanden zijn. Ja, heel veel misverstanden. Nou, waar ik echt, wat eerst wat in me te binnen schiet, dat is, ik zou dat niet kunnen hoor, de hele dag thuis zijn. Knap dat je dat kan. Nou, dan gaat echt, komt het stoom uit mijn oren. Ja. Dan denk ik echt knap dat ik dat kan, alsof ik een keuze heb. Ja. Van, dat, het zijn meer dat soort opmerkingen. Zeg maar de mensen dicht om me heen, die begrijpen het wel. Ja. Het is meer de groep eromheen. Dus de ouders van vriendinnetjes van mijn dochter. Iemand met wie je een opleiding doet. Zeg maar die net wat verder weg staan, want je hebt ook niet altijd zin om te zeggen, weet je, ik zeg nu, nou, ik ben Lenneke, wat doe je voor werk? Ik ben schrijver. Ja. Nou, en soms komt er een gesprek en soms niet. Maar je hebt ook niet altijd zin om te zeggen, ja, nee, ik heb een chronische ziekte, dus ik kan dat niet. Of weet je, of een bruiloft waar je nieuwe mensen ontmoet, een zakendiner van mijn man waar ik dan mee ga. Goh, wat doe jij in het dagelijks leven? Kijk, inmiddels. Heb ik daar wel mijn verhaaltje klaar. Ja. Maar in het begin bleef ik zeggen... nee, ik was directeur dit of dat. En ik ben nu in de revalidatie. Omdat je gewoon merkt aan de mensen... dat ze zitten niet te wachten op iemand met een chronische ziekte. Eigenlijk erg, toch? Ja. Terwijl we het er eerder in deze uitzending over hadden... dat het er zoveel zijn. Ja. Ja. En een ander ding is dus waar ik dus ook furieus word... maar meer in de zin van... we doen hetzelfde. We zeggen, nou, mij krijgen ze er niet onder. Ik laat niks merken. Dat is zeg maar voor andere mensen met een chronische ziekte. Ik denk, je moet het wel zeggen. Ja. Hoe moeilijk het ook is. Ja. Ook richting werkgevers. Ook, want we blijven maar met z'n allen. Weet je, het is natuurlijk sowieso al... Iedereen zit in zo'n hamsterwiel. Maar door. Ja, herken ik wel. Af en toe dat hamsterwiel. Ja. Alleen, wij zijn er wel uitgeplukt. En eigenlijk springen we er vanzelf vrijwillig weer in. Maar als ik dan mensen hoor zeggen, ja, nee, Ik neem geen relatie, want wat kan ik nou nog brengen als iemand met een chronische ziekte? Of ik ga niet aan kinderen beginnen, maar wat kan ik nou nog voor moeder zijn? Ja, ik vind dat echt, dan breekt echt mijn hart. Dan denk ik, jeetje jongen, jij hebt nog zoveel te brengen. Het gaat, maar we zijn zo gewend om te kijken naar de output van wat we leveren. En die hele strijd, ja, die moet je dus... Weet je, er zijn heel veel patiëntenorganisaties voor allerlei ziektes, maar er is geen één organisatie die het heeft over de onzichtbaarheid. En niet alleen van de ziekte... Maar ook van dat je dus niet kan werken. Want dat is echt heel heftig. Ja. Dat doet wat met je. Dat doet wat met je eigen waarde. Dat doet wat met hoe je je verbindt met andere mensen. Dat is, ja. Ja. Maar die strijd is dus heel onzichtbaar. Je strijdt om je gewoon staande te houden in het leven. Dat zien mensen niet. Mensen zien iemand in een laatste mode naar de Albert Heijn lopen. Dus er is niks meer aan de hand. Maar daarna lig je een half uur ben je kapot. Ja. Weet je, naar ons gesprek dit. Ik lig er straks vanaf. Ik ga naar huis. Iemand anders gaat eten halen. Iemand anders gaat koken. Mijn dochter, weet je, dus dat is... Ja. Dan waardeer, ja, dat ik, waardeer niet, ik het extra dat je hier bent vannacht. Ja. Waardeer ik het extra dat je... Nou, dat je die opoffering in zekere zin van je tijd... Ja. Laat ik het zo zeggen. Ja. Het waard vindt om hier te zitten. Is dat ook omdat je juist vindt dat er veel meer aandacht zou moeten zijn hieraan? Ja. Ja, dat vind ik echt. Omdat ik echt denk van dat er zoveel mensen nog... ik merkte het heel erg in mezelf. Van, toen ik van overleven naar leven ging. Dat je... dat je gewoon zoveel meer joy... Ja, dat is natuurlijk zo'n jeukwoord. Maar ik noem het... Ja, contentment is het, zeg maar. Dat je veel meer tevreden bent in het leven. Tevreden is het niet in het Engels. Ja, contentment klinkt wat mooier, maar... Als je gewoon kunt zijn met alles wat er is. Weet je, positief, negatief, alles hoort erbij. En dan dat geeft een bepaalde rust, waardoor je ook keuzes kunt maken die ook goed zijn voor jou. Waardoor je dus ook kunt zeggen, ik ben hier vannacht bij jullie in de studio en morgen en overmorgen is het even niks. Maar dan ben ik morgen en overmorgen niet in strijd. Van, oh, ik kan ook niks en ik heb dit gedaan. Nee, en dan is het oké. Dan denk ik, wow, ik heb echt een leuk gesprek gehad en wat fijn. En weet je, dan kijk je daar ook leuk op terug. Net als dat ik ook wel eens op een bruiloft tot 2 uur 's nachts heb gedanst. Ja. Dat kost me dan wel echt een hele week daarna. Maar ja, maar het is het dan wel waard. Dat, ja. Ja. Ja. Ja, omdat je... Is het dan ook zo dat je... Ik wilde het bijna gaan invullen, maar kan het je beter vragen? Is het dan ook zo dat je alles uit het leven wil halen? En dat je dan dus van dat soort momenten ook misschien meer kan genieten? Ja. Ja, ik kan echt... Ik ben aan het wandelen gegaan. Nou ja, kan ik echt enorm van genieten. Ja. Wij hebben een zeilboot met ons gezin. En dan zeg ik, kijk eens jongens, die lucht. Weet je, mijn kinderen zeggen al, daar heb je mama weer. Ja, gaat ze weer. Vroeger zag ik dat niet. Nee. En wat bij mij ook enorm heeft gegeven, is dat ik echt enorm naar mijn lijf luister. Want ons lijf geeft allemaal signalen. Maar daar luisteren we helemaal niet naar. Of tenminste, ik niet. Ik wist niet eens dat ik een lijf had, zeg maar. Dat was meer een soort... omhulsel. Ja, kon ik van A naar B en ik leefde volledig uit mijn hoofd. Ja. Maar als je echt luistert naar je lijf, er zit zoveel informatie in en het geeft zoveel... Zijn dat de positieve dingen die je hebt mee overgehouden aan het chronisch ziek zijn? Ik hoorde laatst iemand zeggen, ik weet niet meer wie dat is, maar die noemde het een cadeau verpakt in prikkeldraad. Dat vond ik zo'n mooie term. Oh, dat vind ik ook mooi. Ja, want die zei dus... Het eindresultaat gun ik iedereen. De weg er naartoe, liever niet. Nee. Maar ja, het is een pakketje. Ja. En dat... Het is een package deal. Ja, het is een package deal. Dus dat is, ja. We gaan nog even naar muziek luisteren. Rag & Bone Man met Human is denk ik heel erg van toepassing. Maar waarom wilde jij het graag laten horen? Bij mij kwam er een soort van rust op de yogamat. Toen ik doorkreeg dat... ik vond me best wel een kneus dat ik ziek was geworden. Weet je wel? Iedereen die zit succesvol en die gaat door. En ik was uitgevallen. En toen lag ik in die yogaopleiding. Dat was een beurshandelaar met 6 auto's en 3 vrouwen. Die lag er ook. Er was een ex-danseres. Die lag er. Weet je, dat is allemaal mensen uit het leven. Ja. En daar leerde ik echt om al je emotie te omarmen. Dus donker, licht. Je hebt zo'n mooi gedicht van het leven is eigenlijk een herbergier. Of alles is welkom. Iedereen mag binnenkomen. Iedereen mag binnenkomen. En als je dat dus kunt omarmen en gewoon kunt zijn. Ja, het is een beetje een jeukterm, maar het is wel wat mij het meest... Als dat de lading dekt, inderdaad. En dan, it's only human, weet je, het hoort erbij. We kunnen niet alleen maar positief zijn. Het is ook niet de bedoeling dat je alleen maar negatief bent. Maar nou ja, it's only human. Dus als ik dan weer dacht, oh, ik ben weer de fout in gegaan. Dan dacht ik, nee, helemaal niet. Ik ben gewoon een mens. Ja. Ik mag ook fouten maken. Precies. Ik mag ook boos zijn. Ook al is het al zo zwaar voor mijn familie dat ik ziek ben. Weet je wel? Ik mag alsnog. Ja, nou ja, dat mag er ook allemaal zijn. I'm only human. Mag gewoon menselijk zijn. Ja, precies. Ja, ja. Rag & Bone Man hoor je nu op NPO Radio 1 met Human. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Je luistert naar De Nacht is Zwart en mijn gast van deze nacht is Lenneke Vente. Zij is schrijfster en heeft een neurosarcoïdose. Ik zei het nu goed. Ja. Een chronische ziekte waar zij deze nacht al een heleboel over heeft verteld. Wat het, ja, je hebt al verteld wat het met je doet, wat het met je leven doet. Je vertelde ook dat je twee kinderen hebt. Ja. Dat lijkt me... Hoe is het voor hen? Ze weten natuurlijk niet beter. Nee, dus dat, laten niet we beter. Dat voorop stellen. Ja. Nou, we hebben met mijn zoon hebben we wel wat gehad dat ik op een gegeven moment in de auto zat. En dat hij zei van, nou mam, ik ben eigenlijk best wel blij dat jij ziek thuis bent. Ik dacht, oh, oké. Vertel. Ja, precies, vertel. Hij zei, ja, maar dan hoef ik niet iedere dag naar de BSO. Want mijn vrienden moeten allemaal iedere dag naar de BSO. En toen was hij 1 jaar of 10, dus dan worden ze zich een beetje van bewust. Mm-hmm. En toen zei hij daarna, maar ik vind het wel erg dat je door mij ziek bent geworden. En toen, nou ja. Toen stond echt mijn wereld even stil. Ja. En op een of andere manier had hij dus de koppeling gemaakt dat ik door hem ziek was geworden. Doordat ik van hem zwanger was. Oh. Zo, een beetje op die manier. Dus ja. ik heb letterlijk meteen de auto geparkeerd en hem uitgelegd dat ik voor dat hij er was al ziek was. En dat hij juist een enorm cadeau was dat hij er is gekomen. Maar toen realiseerde ik me wel dat omdat het voor ons zo normaal was, en voor hem dus ook, dat we het helemaal nooit met hem besproken hebben. Dus dat hebben we met mijn 5 jaar later kwam Cato. Dat was voor mij een enorme hartwens. En volgens de artsen niet mogelijk. Dus dat was echt een cadeau. Dan is het een extra cadeau dat zij er is gekomen. Ja, is dat en ook binnen een uur op de wereld. Dus er was ook geen sprake van uitval. Oh, dat is ook fijn. Dus dat was ook fijn. Want daar maakte mijn man zich natuurlijk zorgen over. Ja. Die dacht, gaan we dat weer krijgen? Maar ja, dat is wel... Bij haar hebben jullie het haar wel uitgelegd? Hoe het? Ja, dat hebben we dus... veel meer uitgelegd. Maar ook daar was dat op een of andere manier toch erin geslopen. En, dus dat is wel heel belangrijk, ook voor mensen die luisteren, dat je kinderen dus ook meeneemt in het verhaal. En ze dus ook heel erg duidelijk maakt, want dat had ik dus, dacht ik, gedaan, dat het niets met hen te maken heeft. Ja. En ook als je... Ik ben ook naar een psycholoog geweest destijds, puur om te vragen, hoe ga ik met de kinderen om? En die zei ook heel duidelijk, weet je, als je moet kiezen tussen stofzuigen of aandacht voor je kinderen, ga voor je kinderen, want dat is wat je kinderen onthouden. Ja. En zeker toen ze klein waren. Kijk, ik ben niet zo'n moeder die bij de speeltuin gaat staan. Daar heb ik echt, daar snap ik nooit zo. Ik vind daar echt geen bal aan. Denk, ja, dan kijk ik hoe ze van de glijbaan afgaan. Nou, joehoe. Maar ik vind het wel heel leuk om met ze te kletsen of voor te lezen of met de Lego iets te doen. Dus echt. Samen echt die tijd. Ja, dus daar heb ik toen wel echt aandacht aan besteed. Maar ook de dingen die ik dus... de fysieke dingen, zoals naar zwemles... Mm-hmm. Dat heb ik dus andere mensen laten doen. Ja. Gevraagd om te doen. Omdat ik daar dus echt op leeg loop. En je moet keuzes maken. En dat is weer die keuzes. En gelukkig sprak ik vrij snel een psycholoog die zei... kies dan wat voor jouw kinderen toegevoegde waarde is. Ja. En je had het net even over voeding. Ik heb ook een tijd gehad dat ik heel erg met voeding bezig was. Mm-hmm. maar dan echt met de wallen op mijn knieën 's avonds aan tafel zat, had iedereen gezond gegeten. Ja. Tot mijn man zei, kunnen we gewoon een keer macaroni eten? Ja. Gewoon, weet je, gewoon, is ook lekker. Is ook lekker en het hoeft niet allemaal. Dus dat is ook weer keuzes maken. Maar ja, ik dacht, ik ben de hele dag, ik ben al zo'n ziek, weet je. Jullie hebben al zo last van mij. Ja. Dus dan moet het eten moet wel, ik ben toch de hele dag thuis. Ik doe toch al de hele dag niks. Dat is ook zo'n... Ja. Dus laat ik dat dan maar wel goed doen. Ja, zo werkt het natuurlijk niet, want dat, je bent niet voor niks thuis. Nee, nee. En dat, dus... dat verbetert dan ook de relatie in je gezin ook niet, denk ik. Als jij alleen maar op het in de keuken al je aandacht besteedt. Ja. En als je met elkaar aan tafel zit, dan niks meer waard bent. Ben je kapot, dan begin je te knorren. Want dan denk je, eet het nou maar even op. Of, nee, weet je, dan ben je gewoon knorrig. Ja. Nee, dus dat is wel... ik ben zelf opgegroeid met een moeder die een paar keer heel ernstig ziek is geweest. Dus ik heb wat dat betreft niet zoiets dat ik het zielig vind voor mijn kinderen. Want als ik denk, dus dat wat ik ben vrij zelfstandig daardoor geworden. Ja. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om je kinderen echt heel duidelijk te maken als je dingen niet kunt. Dat het echt niks met hen te maken heeft. Dus als ik bijvoorbeeld niet naar een voorstelling kon of naar iets, dan zorgde ik wel altijd voor dat mijn man er dan was. En daar heb ik natuurlijk ook geluk mee dat hij daar ook altijd aan meewerkte. En opa's en oma's en dat soort dingen. Ja, zodat dus die steun er wel is via anderen. Ja. Maar dat is ook zoiets, hè? Want dat is, je hebt, als je chronisch ziek wordt, dan kom je, hoe zeg je dat? In aanmerking met chronische rouw. Hè, als iemand overlijdt, op een gegeven moment heeft dat een plek en dan. Kan je door? Dan kan je door. En bij chronisch ziek komt er steeds wat nieuws. Hè? Want op een gegeven moment word je dan moeder. En dan is er weer de rouw dat je dus niet de moeder kan zijn die je altijd hebt bedacht. En dat je weer dingen niet kunt doen. En ook in die momenten zijn er dan fases. Zoals ik net al zei, ik voelde me dan schuldig dat ik niet naast de speeltuin stond. Maar dat vond ik ook echt niet leuk. Dus dat was dan iets minder. Dat kan erg. Je dan wat makkelijker aan de kant zetten. Ja, maar nu heb ik een puber in huis. Ja, en als die dan een vriendje blijft slapen. Ja, vind ik het echt pijnlijk dat ik dan zeg om 10 uur, jongens, het moet nu echt stil zijn. Want ik moet gewoon echt slapen. Ja. En dan denk je, waarom ben ik nou niet gewoon de moeder die naar beneden komt en zegt, jongens, ik bak even bitterballen voor jullie of zo. Ja. Dus dat, dat zijn toch allemaal weer van die momentjes dat het weer... Telkens heb je dan wel iets waar je tegenaan loopt waarvan je merkt, oh, hier moet ik weer opnieuw mee leren omgaan. Ja. Ja, en dat is dan... ook inmiddels weet ik, dat is dan ook oké, weet je wel. En dat is dan, als je dan gewoon even dat verdriet toe kunt laten. Ja. Dat is... Dat mag er ook zijn. Dat mag er ook zijn. En dat doet meer dan dat je het inhoudt en star wordt. En... Ja. Is dat ook een van de dingen die je beschrijft in je boek, 10 onzichtbare jaren? Die chronische rouw, die komt bij het chronisch ziek zijn? Ja. Want dat boek moest er komen, zei jij eerder in dit gesprek al. Ja. Omdat er geen boek over chronisch ziek zijn was. Nee, er zijn heel veel boeken over ziek zijn. En dat zijn meestal mensen die dan kanker krijgen en het overleven. En dan levenslessen delen, wat ze hebben geleerd. Ja. Veel boeken zijn ook van mensen die kanker krijgen en het niet redden. Mm-hmm. En dit zijn eigenlijk dezelfde levenslessen. Ja. Maar er is niks te vinden over wat er gebeurt als tijdelijk blijvend wordt. Ja. Want je zult je leven moeten veranderen. Er is niks te overleven. Er is niks te vechten. Er is niks te strijden. Never give up. Ja, bij mij veranderde toen ik wel opgaf. Toen ik dacht, ik moet een nieuw leven op gaan bouwen. Dit is wat er nu is met deze energie. En nu moet ik mijn leven op gaan bouwen. En wat is dan belangrijk? Niet meer van het oude leven, dat is er niet meer. Nee. En dat stoorde mij eigenlijk. Dat ik dacht, maar waarom is er geen... Is daar geen markt voor? En zeker toen die mevrouw van die boekhandel dat zijn. Dat zijn allemaal klaagverhalen. Nou, toen ging er in mij een soort vuur. Dat ik dacht, ben je nou betoeterd? Alsof je leven één grote klaagzang is. Mensen zitten daar niet op te wachten. Dacht ik, nee, mensen met een chronische ziekte helemaal niet. Die willen helemaal geen klaagverhaal horen, weet je wel? Nee. Dus dat is, Hoe heb je dat dan aangepakt in je boek? Nou, dit boek is, ik ben een columnist. Dus ik heb heel veel columns geschreven. En toen ik mijn yoga teacher training ging doen, ben ik een blog gestart, Pillen en Prosecco. Om eigenlijk heel praktisch mensen op de hoogte te houden van, dit gebeurt er dus met mij. Want ik had geen energie om iedereen te bellen, te schrijven. Telkens weer hetzelfde verhaal of te draaien. Ja. Toen was ik 10 jaar ziek. En toen dacht ik, en de sarcoidosevereniging die bestond 40 jaar. En toen hadden we eigenlijk bedacht om die columns allemaal samen te bundelen en daar iets mee te doen. Mm-hmm. En uiteindelijk is dat allemaal niet doorgegaan. Maar toen dacht ik wel, als ik nou die columns bundel en ik doe mijn blog er als een soort saus doorheen, wat gebeurt er dan? ja, toen ontstond eigenlijk het boek. En ja, en dat is echt machtig mooi, want daar gebeurde het. Dus in 2019, vlak voordat de corona begon, is het op de markt gekomen. Maar het wordt nog elke dag worden er exemplaren verkocht. Dat vindt ze eigen weg. En ik krijg ontzettend veel complimenten van mensen die zich ook met MS of met reuma, die ze dus herkennen in die onzichtbaarheid en die strijd en die, weet je, die verminderde belastbaarheid, het onbegrip wat daar vandaan komt, de vermoeidheid, die invaliderende vermoeidheid die je niet ziet. Nee. Dat je gewoon, ik stond laatst ook in de car was, in de autowasstraat. Mm-hmm. En opeens dacht ik, oh, hij moet eens een neutraal. En ik wist gewoon blackout. Gewoon even niet meer hoe geen of wat. Idee. Nee. Dan ben ik dus serieus mijn man. Maar ook omdat je gewoon op dat moment, en dan weet ik dus, het was al te veel. Ik had dat niet moeten doen. Ik had niet naar de autowasstraat moeten gaan. Ik had het niet moeten doen. En dan is er gewoon echt, is het gewoon blackout. Is dat dan ook iets waar jullie achteraf om kunnen lachen? Ja, ik wel. Ja, maar dat is ook, ik heb ook wel eens een commentaar gehad. Ik heb ooit een keer mijn dochter een pot chocopasta mee naar school gegeven voor de overblijf in plaats van de broodrommel. Dat is gewoon... Ja, ik moet daar inmiddels heel hard om lachen. Ja. En als er dan een juf daar iets van zegt, ja, dan kan ik ook niet meer serieus nemen. Dan kan nee. ik ook denken, ja jongens, ik doe ook mijn best. Ja. Ja, we doen allemaal ze ons moest trakteren en... toch op school vandaag? Kunnen ze allemaal een likje uit de pot chocopasta nemen? Ja. Ja. Ja. Hoe kijk jij... Nee, dat ga ik zo meteen vragen. Je vertelde eerder al dat je bezig bent met een tweede boek. Ja. Gaat dat ook over leven met een chronische ziekte? Ja, of? Ja, ik ben benaderd door een uitgever om dan ook vooral... Dit is zeg maar mijn verhaal en dat is echt bedoeld als inspiratie. Eigenlijk alle onderwerpen die we nu hebben aangestipt. Ja. En wat je nu ziet is dat in het reguliere circuit... Weet je, we hebben natuurlijk een fantastische gezondheidszorg in Nederland. Maar dat is niet echt gericht op mensen met een chronische ziekte. Want eigenlijk weten de artsen op een gegeven moment ook niet meer... Zo goed wat ze ermee moeten. Nee, wat moet je nou? Je wordt niet meer beter. Ja. Dus je krijgt medicijnen. Die medicijnen weer bijwerken. Krijg je daar weer medicijnen voor. Dat is een beetje een soort... Ze kunnen niet zoveel. Een beetje pappenat houden idee. Mm-hmm. Maar er is nog heel veel meer wat je kunt doen. Hè? Dat is het fysieke. Maar je hebt ook nog het mentale gedeelte. Ik had al gelukkig een arts die zei... Misschien moet je naar een medisch psycholoog. Dat heeft me ontzettend veel geholpen. Ja. Maar ook op het gebied van beweging, voeding. Dan zegt een arts... En blijven bewegen. Hè? Maar ja, wat doe je? Ga je de hond uitlaten of ga je boodschappen doen? Wat als je moet kiezen? Ja. Hoe doe je dat? Blijven bewegen. Als je onwijs pijn hebt, weet je? Ja. Dus dat is waar ga allemaal... je beginnen en wat kan wel en wat kan niet? Wat ja. is goed? Wat is gezond eten? Ja, dan neem ik lekker verse suderans. Zit er onwijs veel suiker in, weet je? Ja. Dus dat, weet je? Dus dat is zeg maar dat deel. Maar je hebt ook nog een heel emotioneel deel. En een heel... ook nog een spiritueel deel. En dat is een beetje... Dat is niet... Ja, zelf moest ik vroeger al denken aan de paarse jurken. Maar dat is ook een deel zingeving. Ja. En als je dat dus... Al die facetten. Ik heb altijd ik krijg altijd kriebels van mensen die het hebben over je wordt weer heel, weet je wel? Dan denk ik altijd, ik hoef me niet heel te worden, maar was niet stuk. Ja. Ja. Ja. Alleen, maar het is anders, maar het is niet kapot. Nee, het is niet kapot. Ja. Maar als je dus echt, naar wat ik net al zei, als je echt kunt luisteren naar je lichaam en die boodschappen mee kunt doen en al die facetten kunt aantikken, en dat is dus niet iets wat je 1, 2, 3 doet. Hè. Ik heb het nu, het boek is dan bijna klaar, maar dat gaat echt over vertragen. Verbinden met jezelf en dan verwonderen van wat er nog mogelijk is. En als je dat echt kunt doen, dan kun je dus, dan is er echt nog een mooi leven. Ja. En dat betekent niet dat je net als ik moet gaan yoga en je verhaal moet delen. Het kan ook zijn dat je denkt, ik word gewoon, of ik blijf, ik ben een goede vriendin of een moeder, of misschien hou jij energie uit muziek maken of uit. Ga je macrameën of. Maakt niet uit, weet je wel, waar jij blij van wordt en waar jij je licht kunt schijnen en dan. Verspreid je dat over de wereld. En dan, als iedereen dat doet, weet je, dan... maar wel vanuit wie jij bent wie jij als bent. Persoon. Ja, en niet... Je zult echt wat sluiers moeten laten vallen. Want diegene die jij was, ja, die is er echt niet meer. Nee. En die komt ook niet meer terug. Laatste vraag, hoe kijk je naar de toekomst? Ja, eigenlijk heel positief. Dat dacht ik al. Ja. Na dit uur met jou gesproken te hebben. En dat is best wel moeilijk af en toe. Niet zozeer voor mij. Maar ik merk dat dat voor de mensen om me heen best moeilijk is. Die zijn... ik ben 2 keer bijna overleden in het hele proces. En die zijn bezorgd. En die denken, ja, dan doet Len het wel. En doet ze niet te veel. En dat is... Maar ik zie het zelf heel positief. Ja. Je hebt nog een heel mooi leven voor je. Heel veel onbeschreven pagina's die je gaat beschrijven. Precies. Dankjewel voor je mooie verhaal. En voor je komst naar de studio. Schrijfster Lenneke Vente. Ik wens je al het goeds. En ik wens je nog een hele fijne nacht. Dankjewel. Jij ook. Ik heb geen tijd. Ik heb geen tijd, ik heb geen tijd. Beter vraag jij niks aan mij, mijn hoofd doet heel de week al pijn. Al mijn dreddies die zijn ziek en er bestaat geen medicijn. Je moet stekken op de streets en zorgen dat jij daar verdwijnt. Werk stiller dan een muis, ik zie hele dag gebruik, smart gehoord, knie gebruikt. En wat doe jij nou met je buit? Je hoopt jezelf uit de shit, maar helpt je moeder er niet uit. Ik heb mezelf opgeleid, ik heb mezelf voorbereid. Hoef niet te werken voor die man, ik had altijd mijn eigen lijn. Nu doe ik rap, een beetje spitten, pak ik doeken met mijn rijms. En alles wat ik hier zo heb, dat heb ik ook zelf bereikt. Wil geen B, wil een T met een dikke AMG. Daarna stekken tot die milli, maar dan stop ik niet bij één. Daarna pak ik er nog 10, koop ik een ossotje aan zee. En slijk wel 100 milli, maar die dat pas is het feest. Jij praat heel veel, maar fix niets. Breng negers, pa, hij vist iets. Ik ben hier zo met Britney, zij wil kissies. Doe die shit niet uit, ik heb geen tijd. Vraag jij niks aan mij, mijn hoofd doet heel de week al pijn. Al mijn dreddies die zijn ziek en er bestaat geen medicijn. Je moet stekken op de streets en zorgen dat jij daar verdwijnt. Zorg voor je moeder, dat is regel nummer 1. Luk never een broeder, dat is regel nummer 2. Word niet verliefd op oeters, dat is regel nummer 3. En beter stek je al je doekoe, dat is regel nummer 4. Dan mat die wij zijn op papier, ik heb het niet over A4. Zie ik motherfucking rooitjes, dan verander ik een stier. Mat die heeft jou gekeerd en heb gehoord dat jij het liet. Probeer ons hier zo te keren, hoe lacht hij, dat ga je zien. Ik ben een hosselaar en dief, dat is mijn baan. Raakt iemand spullen kwijt, dan kijkt hij mij aan. Weer een nieuwe onderzoek, ik heb de scheid aan. Party en ballonnen, daar besteed ik nu geen tijd aan. Jij praat heel veel, maar fix niets. Breng negers, pa, hij vist iets. Ik ben hier zo met Britney, zij wil kissies. Doe die shit niet uit, ik heb geen tijd. Beter vraag jij niks aan mij, mijn hoofd doet heel de week al pijn. Al mijn dreddies die zijn ziek en er bestaat geen medicijn. Je moet stekken op de streets en zorgen dat jij daar verdwijnt. Nas met medicijnen hoor je hier op NPO Radio 1. Aan het einde van het uurgesprek met Lenneke Vente. Fijn dat ze in de studio aanschoof. Zometeen staat er nog een heel uur De Nacht is Zwart voor je klaar. Ja, we zijn alweer op 2/3 van deze show. Waarbij ik je weer voorzie van een fijn portie kunst en cultuur. Wat we precies gaan bespreken, dat hoor je zo meteen. Ik zeg het alvast, toch tipje van de sluier. Spoken word komt weer voorbij. En ik wil natuurlijk weer weten van jou hoe jij denkt over de vraag van de nacht. En dat is deze week. Wat is er voor jou zichtbaar, maar voor een ander onzichtbaar? Je kan je bericht vast insturen via de Radio 1-app of door te bellen naar 0800-1121. Ben ik er zo nog een heel uur, dus blijf lekker bij me. Tot zo. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In de VS behouden de Democraten de komende 2 jaar hun krappe meerderheid in de Senaat. In een nek-aan-nek race in de staat Nevada is een democratische senator herkozen en daarmee komt de partij in de Senaat op 50 zetels. Bij een gelijk aantal stemmen is de stem van vicepresident Kamala Harris doorslaggevend. Zij is van de Democraten. Voor president Biden is het een opsteker, want hij kan zijn plannen makkelijker door de Senaat loodsen. De definitieve uitslagen voor het Huis van Afgevaardigden zijn er nog niet, maar daar staan de Republikeinen voor. De ondernemingsraad van de Tweede Kamer vertrouwt de politieke top niet meer. Dat is het dagelijks bestuur onder leiding van Kamervoorzitter Vera Bergkamp. OR-voorzitter Meerts zei tegen Nieuwsuur dat Bergkamp de scherven niet meer kan lijmen. De ambtenaren vinden dat de politiek zich veel te veel bemoeit met het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Ariep. Het Russische leger heeft kunst gestolen bij de terugtrekking uit de Oekraïnse regio Gerson. Volgens het Nationaal Verzetsmuseum van het Oekraïnse leger gaat het om zo'n 15.000 kunstvoorwerpen, zoals religieuze schilderijen en werk van moderne kunstenaars. Ook hebben de Russen toiletpotten en huishoudelijke apparaten gestolen. Vrachtwagens met veel van de spullen zouden gisteren op de Krim zijn aangekomen. Bij een vliegshow in Dallas, in de Amerikaanse staat Texas, zijn 2 historische vliegtuigen op elkaar gebotst en neergestort. Hoe dat kon gebeuren en hoeveel mensen er aan boord waren is nog niet bekend. In de vliegtuigen konden in totaal 6 mensen. Op beelden is te zien hoe een klein vliegtuig op een grotere bommenwerper botst. Het weer, het wordt een vrij zonnige dag met 12 graden op de Wadden tot maximaal 16 in het zuidoosten van het land. Morgen ook zonnig, al zal er in het zuidwesten wat meer bewolking zijn. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Lara Lauwigi. Het onzichtbare zichtbaar maken. Of in ieder geval onzichtbare ziektes meer zichtbaar maken. Dat is de missie die ik mezelf heb voorgenomen voor deze nacht. Wanneer je sinds 3 uur luistert, heb je al een hoop sprekers voorbij horen komen die hun eigen verhalen hebben gedeeld over hun onzichtbare ziekte. Zo sprak ik het vorige uur met Lenneke Vente. Zij is schrijfster en heeft neurosarcoïdose. En op dit gesprek kwamen een aantal mooie berichten binnen via de Radio 1-app. Desiree liet weten, alle liefde voor deze vrouw, je bent een heldin. En inderdaad, mensen met een chronische ziekte zijn de doorzetters van deze maatschappij. Het is elke dag topsport, ik kan er helaas over meepraten. En ik hoop dat het boek ook in gesproken versie op de markt komt, dan kost het lezen minder energie. Een hartelijke groet van Desiree. Dankjewel voor je bericht, Desiree. Ik zie dat Esther ook een berichtje heeft achtergelaten met kort en krachtig, mooie uitzending met een hartje erbij. Dankjewel Esther, ook voor jouw reactie. En ik zie dat Henny heeft gestuurd. Wat een prachtig gesprek over leven met een chronische ziekte. Ik heb ook een andere chronische ziekte die mij zeer beperkt in mijn energie. Ben ook al jaren bezig met leren ermee te dealen met mezelf, met mijn omgeving, met alles. Heb het gevecht om alleen maar te doen wat ik leuk vind nog niet af. Lenneke, petje af. Mooie uitspraak. De ziekte is een cadeau in prikkeldraadverpakking. De kunst is om het cadeau in het prikkeldraad te blijven zien. Dank, dank. Nou, dat is hartverwarmend om zulke reacties te lezen. Dus wil je ook een reactie achterlaten? Of wil je meepraten met de uitzending? Dan wil ik natuurlijk graag van je horen. 0800-1121. Daarop ben ik te bereiken. Of je kan een berichtje net zoals je voorgangers achterlaten in de gratis Radio 1-app. En naast dat je mee kan praten over de uitzending, wil ik natuurlijk ook graag jouw mening horen. Want we hebben ook deze nacht weer een vraag voor je klaarstaan. En deze week wil ik van je weten, wat is voor jou zichtbaar, maar voor een ander onzichtbaar? Heb jij bijvoorbeeld, net zoals de mensen die je net hoorden, zelf een onzichtbare ziekte, maar weten nog maar heel weinig mensen dit van je? Of draag je misschien al een hele tijd een groot geheim met je mee en ben je er nog niet aan toe om dit te delen? Dan mag je dit. Wil je misschien die eerste drempel overgaan, het wel met mij delen? En dan kan dat natuurlijk ook anoniem, hè? In de Radio 1-app zet het er dan even bij. Of bel naar 0800-1121. Dan kan je ook daar je reactie achterlaten. En dan kan ik hem meenemen in de uitzending. Niks moet, alles mag. Ik hoor graag van je. Dat zeg ik er wel bij. We beginnen dit laatste uur. En we beginnen ook een beetje de zondag met een plaat die mijn gast van het vorige uur, Lenneke Vente, dus op dit moment veel luistert. Het is een opsteker voor mensen die worstelen met een ziekte. Maar je zou het ook kunnen zien als motivatie om deze zondag je bed uit te komen. Rise Up hoor je nu van Andra Day. You're broken down and tired of living life on a merry-go-round. And you can't find a fighter, but I see it in you, so we gon' walk it out. Move mountains, we gon' walk it out and move mountains. And I the silence is quiet, and it feels like it's getting hard to breathe. And I know you feel like dying, but I promise we'll take the world to its feet. Move mountains, bring it to its feet. Move never that we have each other. In spite of the ache, I will rise a thousand times again, and we'll rise. De nacht is zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Soms kan het voelen alsof je een onmogelijk hoge berg moet beklimmen wanneer je ziek bent. Maar ik hoop dat deze plaat van Marvin Gaye en Tammy Terrell je een beetje feel-good gevoel heeft gegeven. Ain't no mountain high enough. En daarvoor hoorde je nog Andra Day met Rise Up. Voor de muziek heb ik gevraagd of je wilde reageren op de vraag van deze nacht. Wat is voor jou zichtbaar, maar voor een ander onzichtbaar? En het heeft natuurlijk alles te maken met de rode draad die door deze uitzending heen loopt, namelijk onzichtbare ziektes. En er komen heel veel mooie reacties binnen. We hadden net een mooie beller die graag zijn verhaal wilde delen, wat ik niet hoef te herhalen. Maar het is ook fijn om te weten dat soms alleen gehoord worden, ook hier in de nacht, Dat mensen al goed doet. Het is hartverwarmend om te horen en om te lezen. Ook de berichtjes die binnenkomen. Een aantal mensen die hebben gevraagd naar de titel van het boek van Lenneke Vente. Nou, dat is 10 Onzichtbare Jaren. Zo heet het boek van Lenneke Vente. 10 onzichtbare jaren. De ondertitel is Leef je beste leven. Want dat is het motto van Lenneke. Leef je beste leven. Dus mocht je dat nog willen opzoeken. Nou, misschien een mooi Sinterklaas cadeautje voor in je schoen dit jaar. Dan zou ik dat boek zeker van harte aanbevelen. Er komen ook nog berichten binnen dus op de vraag... wat is voor jou zichtbaar, maar voor een ander onzichtbaar? Pepijn laat weten, ik heb een moeder die erg veel zorg nodig heeft. Iets zichtbaars voor mij. Maar veel anderen zien niet dat ik zoveel tijd en moeite... in de mantelzorg moet stoppen. Ja, en dat past natuurlijk ook helemaal binnen onze uitzending. Want dat is voor jou misschien wel heel erg zichtbaar, maar voor anderen niet. En Pepijn, ik zou je willen uitnodigen... of misschien willen meegeven om erover na te denken... praat er met mensen over. Want als zij niet zien... dat jij daar zoveel tijd en energie in stopt... dan weten mensen het ook niet. Kunnen ze ook geen rekening met je houden. Dus misschien een tip, denk erover na. Nogmaals, niks moet. Het lucht het wel op om er met iemand over te praten. De vraag, wat is voor jou zichtbaar, maar voor een ander onzichtbaar... is ook een vraag die wij eerder deze week op de social media van Omroep Zwart... op Instagram hebben uitgezet. We zijn trouwens te volgen op @omroepzwart, mocht je... al onze programma's op de hoogte willen blijven. En dat is zeker aan te raden. En daar heb ik een aantal mooie spraakberichten op binnengekregen. De coronapandemie lijkt misschien bijna voorbij. Tenminste, ik vergeet af en toe nog wel eens dat die er is. Maar niet iedereen is al hersteld van die klachten. Ook Patricia niet. En zij deelde in dit spraakbericht haar emotionele verhaal. Dag allemaal. Dag Omroep Zwart voor deze mogelijkheid. Mijn naam is Petra Meesen, docent Frans. Eind september liep ik op mijn werk corona op. Ik werkte er pas een maand. De corona trof mij best pittig. Maar omdat ik van mijn werk en van mijn vak houd en mijn leerlingen... besloot ik veel te snel weer te gaan werken. Na 4 dagen stortte ik volledig in. Dat is nu ruim een maand geleden. Nu zit ik thuis. Ik kan ook thuis feitelijk niks, behalve wat op de bank hangen... en tv kijken. Lange films kijken lukt niet. Veel lezen lukt ook niet. Ik woon als alleenstaande moeder met een puber. Dankzij God helpt hij mij een beetje mee in het huishouden. Anders zou het een totale ramp zijn. Tijdens de herfstvakantie was ik met mijn zoon... een weekje naar een all-inclusive resort in Kos... waar ik helemaal niks hoefde te doen... behalve in het zonnetje liggen. Meer ging ook niet. Momenteel zit ik in een long-covid-traject... bij zowel de fysiotherapeut als ook de ergotherapeut. Toch voel ik mensen naar me kijken. Kijk, die aansteller heeft niks, gaat op vakantie... maar kan zogenaamd niet werken. Dat raakt me. Niemand vraagt me hoe het met me gaat. Dus ik moet sterk blijven. Dankjewel, Petra, voor je mooie verhaal. Vanuit mij ook alle sterkte gewenst. Meer kan ik niet voor je doen, denk ik. Dankjewel dat je je verhaal wilde delen hier in De Nacht is Zwart. Andere verhalen die als spraakbericht binnenkomen... zijn bijvoorbeeld over ziektes als borderline. Wanneer je dat hebt, is dat niet makkelijk voor je omgeving. Maar het kan ook voor jezelf erg lastig zijn. De reden dat ik borderline een vergeten ziekte noem... terwijl het officieel gezien niet meer als ziekte echt wordt gezien... is omdat mensen vaak vergeten dat het op een spectrum ligt. Je hebt hele extreme vormen van borderline... maar je hebt ook borderline in lichtere vormen. Ik ben zelf in 2017 gediagnosticeerd. En afgezien van dat ik natuurlijk zelf het daar vrij moeilijk mee heb gehad... ook met het begrijpen van mijn symptomen... was er weinig begrip vanuit de buitenwereld. Mijn dichte naasten die konden daar zeker wel mee omgaan. Maar sommige vriendinnen wisten helemaal niet wat ze daarmee aan moesten. En het werd ook gezien als iets wat gewoon liever niet besproken wordt. Wat lastig is, zeker als je juist probeert uit te leggen... waarom je reageert als je reageert. Er wordt vaak ook in programma's geen aandacht besteed... aan de verschillende vormen. Mijn borderline uit zich zeker meer intern. Dus het zijn onzekerheden waar ik last van heb. En meestal wordt het voorbeeld gebruikt van mensen... die last hebben van externe symptomen. Dus heel slechte regulatie, et cetera. En ik het is dus daarom een heel grote, vind ik, een stereotypering geworden, terwijl er wel echt meer nuance in zit. Dankjewel voor je opheldering over hoe borderline in elkaar zit en hoe het voor jou overkomt. De vraag van deze nacht is: wat is voor jou zichtbaar, maar voor een ander onzichtbaar? En je hoort dat de reacties die binnenkomen, de spraakberichten die ik je laat horen, best emotioneel kunnen zijn, best heftig kunnen zijn. Je mag meepraten via de NPO Radio 1-app of 0800-1121. Daar ben ik de hele nacht op te bereiken. Ik heb nog een mooi spraakbericht voor je klaarstaan. Want ook als je jong bent, kun je al last hebben van een onzichtbare ziekte. Dat vergeten we nog wel eens. Mensen zullen dat minder snel begrijpen, zo vertelt Anoushka. Er werd mij gevraagd wat voor mij zichtbaar is en voor anderen onzichtbaar. Ik, als 18-jarig meisje wat aan het studeren is en volop in de bloei van het leven zit en volop aan het werk is, is een huidziekte zoals psoriasis iets wat voor mij constant zichtbaar is. Want ik sta ermee op en ik zie het in de spiegel. De rode vlekken die constante pijn en jeuk veroorzaken. Dus ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. En door de constante pijn en jeuk ben je er constant mee bezig. En is het altijd eigenlijk aanwezig in je hoofd. Omdat je dus steeds geconfronteerd wordt met de pijn en de jeuk. En het fysieke aspect dat het er zit. En dat mensen er wat van kunnen vinden. Ook al zullen ze 9 van 10 keer zeggen dat het meevalt. En dus voor hun in dat opzicht onzichtbaar is, is het voor mij altijd zichtbaar. Dankjewel Anoushka voor je mooie en eerlijke reactie. Want ook psoriasis is dus zo'n onzichtbare ziekte waar te weinig over gepraat wordt, waar te weinig zichtbaarheid voor is. Ook Alicia kreeg op jonge leeftijd al te maken met een onzichtbare ziekte, laat zij ons weten in een spraakbericht. En nog steeds is deze ziekte niet verholpen. Hi, mijn naam is Alicia, ik ben 29 jaar en op mijn 16e kreeg ik de diagnose ziekte van Bechterew. Dat is een vorm van reuma en dat houdt in dat mijn gewrichten ontstoken zijn. En op mijn 21e kreeg ik daar ook nog de diagnose ziekte van Crohn bij. En dat houdt eigenlijk in dat je chronische darmontsteking hebt verdeeld over het hele darmstelsel. Eigenlijk aan de buitenkant is er vrij weinig te zien. Ik zie er gewoon uit als een gezonde jonge vrouw. Alleen in het dagelijks leven heb ik wel gewoon te maken met beperkingen. Zowel van mijn darmen als van de gewrichten. En daarbovenop komt ook nog dat ik elke 6 weken naar het ziekenhuis moet. Voor als behandeling. En dan krijg ik een infuus. En ja, dat neemt ook natuurlijk gewoon tijd in beslag. Voor mij is dat dus ontzettend zichtbaar. Voor de mensen om me heen die dicht bij mij staan ook. Maar voor de mensen die wat verder afstaan en de mensen die ik niet ken, is dat gewoon niet zichtbaar. En ook Alicia liet dus via onze Instagram-pagina @omroepzwart weten wat voor haar zichtbaar is, maar voor anderen niet zichtbaar is. Ik merk dat het veel bij mij losmaakt. En ik vind het mooi, de verhalen die worden gedeeld deze nacht. Dank jullie wel daarvoor. Dank jullie wel. Zometeen bellen we met modeontwerper Ploen Mavis. Zij maakt kleding in het thema onzichtbare ziekte. We trekken het thema gewoon door. Hoe dat eruit ziet, dat hoor je strakjes. Maar nu eerst tijd voor muziek. Je hoort nu het prachtige I Was Here, waarin Queen Bey zingt over wat je achter zou willen laten op deze wereld. I wanna leave my footprints on the sands of time. No, there was something that meant something that I left behind. When I leave this world, I'll leave no regrets. Leave something to remember so they won't forget I was here. I'm gonna say I need each day until I Beyoncé met I Was Here hoor je hier op NPO Radio 1. Ja, ik zei het net al, maar ik blijf het toch herhalen. Er komen prachtige reacties op onze uitzending binnen. Dank jullie wel daarvoor. De vraag van de nacht is, wat is voor jou zichtbaar, maar voor een ander onzichtbaar? Ik zie dat Diana in de NPO Radio 1 app een bericht heeft gestuurd waarin ze zegt, zo herkenbaar van de long-covid-problemen. Ik train en coach mensen met long-covid en vooral hun strijd met oordelen over hun situatie kost ze veel energie en doet hen groot verdriet. En wat voor alles geldt, oordeel niet. Je kent nooit het verhaal erachter. En dan wordt de wereld echt mooier. Dankjewel Diana voor je mooie bericht. En er werd net tijdens de muziek ook nog gebeld door Marcel. Die wilde graag zijn verhaal delen. Hij is alcoholist, nu wel clean. En gaf aan dat alcoholisme ook een ziekte is. Alcoholisten proberen ook altijd die ziekte verborgen te houden, waardoor het echt een onzichtbare ziekte is, zo liet Marcel weten. Als hij met zijn verhaal door het te delen hier in de Nacht is Zwart maar één iemand kan helpen, dan doet hij dat met heel veel liefde. En dankjewel Marcel voor die mooie woorden en voor je verhaal. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Dat gedichten en spoken word niet alleen teksten zijn om mensen te amuseren, maar vaak ook kritisch zijn op de samenleving, zal je, wanneer wat beter naar gedichten van Jules Dilder, Gershwin Bonaventia of Lieke Marsman kijkt, vast al eens zijn opgevallen. Onze woordkunstenaar van deze week, Niek Lathouwers, is ook iemand die met een kritisch oog naar de maatschappij kijkt. Niek, waar gaat je spoken word bijdrage van deze week over? De mensheid lijkt soms wel eens een nogal vreemde en ambivalente verhouding tot geweld te hebben. Het wordt natuurlijk afgekeurd in allerlei vormen en maten door religies die daarover prediken. Maar ook wij als moderne maatschappij, eigenlijk elke maatschappij die zegt, hey, doe het niet, je blijft met je fikken van anderen af. Tegelijkertijd gaan we er wel heel erg van aan. En dat komt ook in de tekst voorbij. De gladiatorengevechten zijn natuurlijk daar een tekenend voorbeeld van. Maar tegenwoordig ook. Denk aan alle series van de afgelopen jaren die het zo goed deden. Ik noem maar een Game of Thrones. Dat stond bol van natuurlijk seks, maar ook ontzettend veel geweld. Dat heeft collectieve trauma's veroorzaakt. Maar ergens was het ook ontzettend lekker. En afgelopen jaar ook weer het Squid Game, wat eigenlijk ridicule concept is, wat vol met ook weer moord en noem het allemaal opstaat. En het gaat zo lekker allemaal erin als zoete koek bij ons. En dat is een hele rare tegenstrijdigheid die wij bezitten en nou ja, die we ook mogen bevragen. Nou, laat dat bevragen dan maar loskomen, Niek. Na jouw spoken word bijdrage. Je hoort nu dus de spoken word bijdrage van Niek Lathouwers hier in De Nacht is Zwart. Diep van binnen kunnen we geen genoeg krijgen van publieke executies. Die vanwege een slechte grap. Die omdat hij aan een tafel vastgeplakt zat. Die omdat hij te lang aan de macht is. En die puur omdat zijn kop ons niet aanstaat. Geweld, vuur, destructie, het zit in onze aard. Maar we worden er te weinig in bevredigd met al onze normen en waarden vol naaste liefde. Dus we ventileren achter de veiligheid van een masker. Zet iemand een masker op en zijn ware aard komt naar boven. De mens is niet agressief, maar de mensheid is moordlustig. Wil zijn bloed warm en dieprood, zoals de ambtenaar verlangt naar zijn kopje verse koffie uit de automaat, om daarna even uit het raam te staren, onderwijl fantaserend hoe het is om zijn baas zijn hoofd op een staak te zien. We genieten ervan. Series over tirannen. De kick is oh zo lekker wanneer de mensen afgeslacht worden voor onze neus. Met een kopje thee onder een dekentje op de bank zitten en naar podcasts over seriemoordenaars luisteren. Heel even me-time hoor. Ze wisten het 2000 jaar geleden al. Sport als volksvermaak is leuk, maar gladiatorengevechten zijn leuker. Die eindigen nooit in een bloedeloos gelijkspel. Hoe graag zien we iemand kermen smeken aan tafel bij Jinek? Zien we ze kronkelen als een worm op het droge asfalt voor dat de vogel der vrijheid sinds kort in de bezit van de messias der strijders voor het vrije woord Elon Musk zich te goed doet op het lamme roze vlees dat zich moe geworsteld heeft. In dit land zijn elk WK weer 17 miljoen bondscoaches aanwezig, maar het hele jaar door telt het ook 17 miljoen rechters, 17 miljoen juries en 17 miljoen beulen. Maar de haat is te lang opgekopt en nadert een eruptie. De pre-orgastische koppen zijn niet te stoppen, staan door een morele zelfbevrediging op knallen volgepropt met haat als kastanjes, liggen ze in het vuur klaar om te poppen. Zodoende het zaad der kwaad op de aarde sproeien door al hun geilheid voor geweld en destructie. De tijd van toekijken is voorbij. Alle wegen leiden vanaf nu naar een brandend Rome. Dankjewel. Spokenwoordartiest Niek Lathouwers. Ben je benieuwd naar meer spokenwoord van Niek? En dat kan ik me heel goed voorstellen na deze spokenwoord bijdrage van deze week. Dan kan je hem volgen op Instagram. Dat is @Niek_Latour. @Niek, N-I-E-K, een liggend streepje, Latour, L-A-T-O-U-R. We gaan door naar muziek. Je hoort Joya Moy met So Stunning. Pas wel van toepassing, deze spokenwoord bijdrage. Joya Moy hoor je op NPO Radio 1 met So Stunning. Een onzichtbare ziekte is, misschien categorie open deur, niet te zien. Maar toch maakt de jonge modeontwerper Ploen Mavis onzichtbare ziektes visueel in een modecollectie. Ze won met haar collectie de Kunstbende Fashionprijs en mocht daarom haar collectie showen bij de Fashion Clash in Maastricht. Waarom zij deze collectie heeft gemaakt, daar gaan we het over hebben deze nacht. Goedemorgen, Ploen. Goedemorgen. Nou, laat ik dan maar gelijk met die vraag beginnen. Waarom deze collectie? Ik vond het zelf heel belangrijk om deze ziekte zichtbaar te maken. Omdat het dus niet zichtbaar is, hebben mensen toch al snel zoiets van, oh, het zal wel meevallen. Of je krijgen deze mensen best wel snel de opmerking van, oh, maar je ziet er toch goed uit. En dat is voor deze mensen soms best wel confronterend. En ik vind ook dat deze mensen wat meer herkenning mogen krijgen, omdat het mensen zijn die eigenlijk dagelijks keihard moeten knokken om de dingen te doen die wij heel normaal vinden. En in plaats van dat we zeggen, hey joh, lekker bezig, zeggen we eigenlijk van ja, maar waarom doe je eigenlijk niet wat meer? Kun je niet nog een stapje verder gaan? En ik denk dat dat ook een deel is van wat we in de maatschappij allemaal, dat we eigenlijk zelf ook onze grenzen zijn aan het overschrijden, zeg maar, en altijd het meeste willen kunnen doen. En dat we dat ook van andere mensen vragen. Maar eigenlijk verwachten we dat mensen dit doen. En doen we het zelf ook. Maar als iemand dan zegt, hey, ik kan dit niet. Of dit is mijn grens. Dan hebben we zoiets van, ah, het zal wel meevallen. Volgens mij kun je nog wel een stapje verder. En daardoor raken deze mensen ook sneller in een isolement. Omdat ze vaak moeten zeggen dat ze iets niet kunnen. En dat daar vaak onbegrip over is. En dat maakt het feit dat je zo'n ziekte hebt, wat al super vervelend is, eigenlijk nog erger. Omdat je dan ook nog met die sociale, het sociale aspect moet omgaan. Ja, dus wat je eigenlijk zegt is, we zouden wat meer open moeten staan voor dat niet iedereen altijd alles kan. Ja, precies. Ja. En dat wil je dus met deze collectie, wil je dan dat mensen daar meer over gaan praten? Of wil je gewoon de mensen die een onzichtbare ziekte hebben meer in het zonnetje zetten? Wat is je doel daarmee? Een beetje allebei, maar het is met name ook inderdaad gewoon, als mensen er meer over weten, dat ze er ook iets meer open over staan. En dat ze niet meteen ervan uitgaan als iemand zegt, ik kan dit niet, dat is, oh, deze persoon is lui of die heeft daar geen zin in. Mm-hmm. Maar dat het gewoon is van, misschien kan deze persoon het echt niet. Ja, meer begrip voor elkaar. Ja, zeker. Nou is iets onzichtbaar zichtbaar maken best wel ingewikkeld. Zeker als je met iets tastbaars werkt als mode. Hoe ziet de collectie van jou eruit? Ik heb gekozen om 5 categorieën te verbeelden. Om het wat concreter te maken. Er zijn veel meer categorieën, maar ik moest ergens de lijn trekken. Ja, je moet toch keuzes maken. Ja, precies. Dus ik heb gekozen voor auto-immuunziektes, slaap- en vermoeidheidsgerelateerde ziektes, mentale ziektes, prikkelgerelateerde syndromen en ziektes. En even denken welke ik al gehad heb. Je mist er nog eentje inderdaad. Nou, denken we daar nog even over na. Dan komt die zo vanzelf wel boven borrelen. Dus veel verschillende soorten ziektes waar je het in hebt verdeeld. Ja. En ik heb toen eigenlijk bijvoorbeeld bij auto-immuunziektes heb ik gekeken. Nou ja, ons immuunsysteem is eigenlijk een soort harnas wat ons tegen ziektes en dingen van buitenaf moet beschermen. Maar bij een auto-immuunziekte gaat daar iets mis. En dus eigenlijk, ik heb een doorzichtig harnas gemaakt met spikes aan de binnenkant toe. Want ja, het beschermt ons tegen de buitenkant met tegelijkertijd. Omdat het of te hard werkt of niet goed werkt, beschadigt het degene zelf. Mm-hmm. Bij mentale ziektes heb ik ervoor gekozen om een helm met buisjes naar het hele lichaam toe. Om eigenlijk het idee mind poisoning the body. Heel veel mensen denken bij een mentale ziekte, dat zit in het hoofd. Maar een mentale ziekte is veel meer dan dat. En kan er bijvoorbeeld soms ook voor zorgen dat iemand niet in staat is om op te staan. Of het heeft te maken met energielevels. Het heeft te maken met gewoon zoveel meer dan alleen maar, oh, ik ben een beetje verdrietig vandaag. Yeah. Of zoiets. Dus het heeft echt effect op het hele lichaam. Verder, ik heb voor een spier- en gewrichtziekte, dat was die was ik al vergeten. Kijk, zie je, we komen er vanzelf wel. heb ik gekozen om te kijken naar de stofjes actine en myosine zorgen normaal gesproken ervoor dat een spiercontractie plaats kan vinden. Mm-hmm. En wat heel vaak fout gaat bij een spierziekte is dat deze niet goed plaatsvindt. Ja, kunnen niet meer goed bewogen worden, hè? Ja, precies. En normaal gesproken schuiven die stofjes soort van in elkaar. En om te laten zien dat ze niet goed werken, heb ik dat uitvergroot en ervoor gezorgd dat het plaatjes zijn die eigenlijk niet kunnen bewegen. Ja. Ja, dus wat ik hoor in de voorbeelden die je noemt, Ploen, is dat je heel erg de ziekte door jouw mode ook meer zichtbaar wil maken. Ja, klopt. Ja, ja. Is dat waar komt die inspiratie dan vandaan? Dat je denkt, ik ga onzichtbare ziektes zichtbaar maken in mijn collectie? Ik heb een tijd terug zelf een onzichtbare ziekte gehad. En ik liep dus heel erg tegen het feit aan dat ik dat ik heel erg het gevoel had dat mensen niet begrepen waarom ik sommige dingen wel kon doen en andere dingen niet kon doen. Mm-hmm. En dat mensen altijd zoiets hadden, zeiden ze van, met hele goede, goed bedoelde adviezen kwamen, waarvan ik dacht van ja, mijn dokters kunnen me niet helpen. En jij komt aan met dit soort hele duidelijke, obvious dingen. En ik snap dat het heel goed bedoeld is. Maar af en toe is het best wel confronterend. En bij mij ging het daarna gewoon al een stuk beter, omdat het gewoon wegging. Maar toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik van heel veel mensen hoorde van, hé, hier heb ik last van. En toen had ik zoiets van, wacht even, volgens mij is dit een veel groter iets. En toen ben ik ook mensen gaan interviewen en gaan vragen van, hé, hoe zit dit bij jou? En toen ben ik bij een modecollectie gekomen. Ja, ja. Mag ik vragen waar je last van hebt gehad? Ik heb een best wel erge whiplash gehad. Voor 2 jaar heb ik er echt heel veel last van gehad. Dus ja. Ja, maar nu weer hersteld, begrijp ik uit je verhaal. Ja, zo goed als ja. Ja. Ik moet bij een whiplash moet ik altijd gelijk denken aan mensen die een auto-ongeluk hebben gehad. Maar ik weet niet of dat dus een van die vooroordelen is die bij zo'n onzichtbare ziekte als deze komt kijken. Ja, het is vaak het geval. Bij mij was het een heel stom ongeluk op een kabelbaan. Ja. Maar wel een harde klap waardoor je dus die whiplash hebt gekregen. Ja. Ja, ja, nou ja, een ongeluk zit in een klein hoekje, zeggen ze dan wel eens. Dat was bij jou wel heel letterlijk. Ja, precies. Ja, ja, maar nu gaat het gelukkig goed met je. En wat merkte jij dan in die tijd dat je last had van die whiplash? Wat waren de dingen die je niet kon? Ik had vaak dat ik gewoon een stuk sneller moe was. Of dat ik gewoon zoveel hoofdpijn had dat ik gewoon bepaalde dingen gewoon niet kon doen of niet kon concentreren. En iets wat vooral toen heel erg lastig was, was soms kon ik niet naar school of had ik had daardoor ook minder lessen. Maar kon ik bijvoorbeeld soms wel naar feestjes, omdat dat soort dingen heel belangrijk zijn om ook een, zeg maar, mentaal de energie erin te houden. Yeah. En om het een beetje vol te houden. Maar dat is vooral iets wat mensen heel moeilijk vinden om te snappen. Want ze van, oh, dus je kan alleen maar dingen doen die je leuk vindt. En ze zien dan niet dat die dingen heel erg nodig zijn om andere dingen überhaupt te kunnen doen. Ja, ja, wat is dat toch? Ik hoor dat meerdere mensen zeggen deze nacht, want we hebben meerdere mensen gesproken over onzichtbare ziektes, dat ze zich eigenlijk allemaal moeten verantwoorden voor wanneer ze iets leuks doen wanneer je ziek bent. Dat het alsof je wanneer je een ziekte hebt alleen maar in je bed mag liggen of zo. Is dat ook iets wat jij merkte? Ja, ja, zeker. En ik denk dat deels wel ook vanuit onszelf komt. Want ik voelde mezelf ook altijd heel schuldig meteen. Terwijl heel veel mensen in mijn omgeving daar later best wel begrip voor bleken te hebben. Ja. Maar gewoon, ik denk dat dat ook iets wat we allemaal hebben. Dat ze zelfs iets hebben van, ik ben ziek, dus ik mag het niet leuk hebben. Maar ja, als een ziekte lang duurt, dan kun je niet altijd zeggen, dan ga ik maar geen leuke dingen meer doen. Want nee, precies. Dan is het niet vol te houden. En het is wat jij zegt, ook heel belangrijk voor je herstelproces. Dat je juist ook leuke dingen gaat doen in plaats van alleen maar bezig zijn met het ziek zijn. Ja, precies. Ja, nou zei je net, tijdens het maken van de collectie heb je meerdere mensen geïnterviewd. Met die onzichtbare ziektes. Ik denk dat je dan ook, heeft dat ook geleid tot die 5 categorieën waarin je alles hebt ingedeeld? Ja, eigenlijk wel. En ook een beetje, ik heb eerst best wel veel research gedaan ook van wat valt onder de term onzichtbare ziektes. En en toen heb ik eigenlijk gekeken van, hoe zou ik groepjes kunnen maken waar de meeste van deze ziektes wel onder vallen? Mm-hmm. En dan inderdaad in combinatie met de interviews. Ja, ja. Wat viel je op bij het praten, bij de gesprekken die je hebt gevoerd met deze mensen? Eén ding wat me heel erg opviel is dat heel veel mensen het ook wel lastig vinden van die opmerkingen die dan heel goed bedoeld zijn. Van, maar je ziet er goed uit of je ziet er niet ziek uit. Of als mensen dan komen met ze van, ik heb bijvoorbeeld bij een meisje gehoord van, ze was heel erg depressief. En toen zei dus iemand van, maar dat is gewoon omdat je altijd de gordijnen dicht hebt. en al nogal van, een aanname, oké. Ja, dus van die mensen die allemaal, dan bedoelen ze het heel goed en denken ze van, misschien helpt dit. Maar dat is ook heel dubbel, want inderdaad van, je bent dan zelf al super lang aan het proberen hier vanaf te komen. En dan komt iemand met, oh, misschien moet je de gordijnen even open doen. Ja, en, alsof je dat zelf nog niet bedacht had op dat moment. Ja, precies. En wat die mensen eigenlijk allemaal zeiden is van, het enige wat ik nodig heb is als ik zoiets zeg, is dat je zegt, hij was vervelend. Je hoeft niet te snappen wat er aan de hand is. Je hoeft niet met adviezen te komen. En het is super lief dat je wil helpen. Maar dat is eigenlijk, dat voelt eigenlijk vaak veel vervelender dan gewoon zeggen, hey, wat super vervelend. Ik heb geen idee hoe dat is. Maar ik ben er voor je. Ja. Veel meer is er niet nodig. Eigenlijk is het beste waarmee je iemand kan helpen door gewoon te luisteren. Ja, precies. Ja. En dat hoor ik van heel veel mensen. Van, ga alsjeblieft geen aannames doen, ga geen oplossing verzinnen. Als mijn arts het niet kan, dan verwacht ik ook niet dat jij dat voor me gaat doen. Ja, ja, duidelijk, duidelijk. Wat wil je bereiken met de collectie die je nu gemaakt hebt, Bloem? Ja, gewoon dat we het gesprek op gang brengen. En vooral dus mensen vragen ze van, ben er voor elkaar. En gewoon als iemand zegt, ik kan iets niet, accepteer elkaars grenzen. En dat is eigenlijk algemeen. Dat is niet per se alleen voor onzichtbare ziektes. Maar gewoon als iemand zegt, dit is mijn grens, ga daar niet overheen. Accepteer dat, want we gaan zelf al vaak over onze grenzen heen. En als iemand ziek is, zeg gewoon, hey, is er iets wat ik voor je kan doen? Of, hey, ik ben er voor je, in plaats van te gaan denken dat je het zelf wel kan oplossen. Ja, ja, mooi. Mooie boodschap. Fijn. Wat zijn je toekomstplannen, Ploen? Je hebt nu deze mooie collectie gemaakt, waarmee je een heel duidelijke boodschap dus wil afgeven. Daar heb je een mooie prijs mee gewonnen. Gefeliciteerd trouwens daarmee. Dank je. Hoe kijk je naar de toekomst? Gaan er nog meer maatschappijkritische collecties komen? Heb je al iets bedacht? Allereerst wil ik nog een keer vergelijkbare interviews doen. Om misschien, omdat ik nu ook op de universiteit zit, dus ook wat meer tools heb om de interviews nog wat uitgebreider te doen. En er dan misschien nog een boekje mee te maken. Mm-hmm. En ik ben nu aan een collectie bezig over eigenlijk dat kleding op als item, zeg maar, ook niet zwart-wit is. Dus bijvoorbeeld, en dat kleding heel erg gebruikt kan worden om bepaalde doelen te verwezenlijken. Dus bijvoorbeeld, een korset kan in het verleden, als het gaat om gendernormen die worden opgelegd, heel erg repressive zijn. Maar het kan ook heel bevrijdend zijn als bijvoorbeeld een drag queen een korset draagt en daarmee zichzelf heel erg empowered. En maar ook bijvoorbeeld een hijab, zoals het nu gebruikt wordt in Iran, is dat heel erg oppressive. En wordt het als iets gebruikt om mensen mee te onderdrukken, ja. Ja, maar het is net zo fout om bijvoorbeeld in Frankrijk een burka en een ban en mensen niet toe te laten om hun religie te laten zien. Want het is niet alleen een, het is niet een symbool om vrouwen te onderdrukken. Het kan zo gebruikt worden, maar het kan ook heel erg een identiteit zijn. Mensen willen heel graag hun eigen religie kunnen hebben en kunnen laten zien. Dus ik wil in mijn volgende collectie heel erg de nadruk leggen op, een kledingstuk op zich is geen, is niet oppressive of liberating, maar het kan allebei tegelijk zijn. Ja, en het heeft dan maar te maken met welk labeltje wij er aan plakken of hoe wij naar zo'n kledingstuk kijken. Ja, precies. En vooral ook hoe belangrijk agency is. Zolang iemand zelf de keuze maakt om dat kledingstuk te dragen en zelf daar zijn redenen voor mag hebben, daar gaat het om en niet om het kledingstuk zelf. Nee, nee. Dat klinkt als een heel mooi project. Heb je al mensen op het oog met wie je wil gaan praten hierover? Het is nog heel erg vroeg, dus ik in het project. Dus daar moet ik nog even aan gaan zoeken en dat soort dingen. Maar maar het idee is er al, de inspiratie is er al. Ja. Ja, nou dat is mooi om te horen. Dan heb je denk ik ook nog niet echt een idee wanneer de collectie klaar gaat zijn, toch? Dat is wel een lang proces. Ja, dat gaat denk ik nog wel even duren inderdaad. Ja, hoe lang heb je eigenlijk over deze collectie, over de onzichtbare ziektes gedaan? Ongeveer 2 jaar. Ja, nou, dan weten, gaan we over ongeveer 2 jaar weer een keertje bellen met elkaar. Ploem, zullen we dat afspreken? Ja, is goed. Dan hoor ik graag hoe je nieuwe collectie is geworden. Dank je wel voor je tijd. Heel veel succes dus met die nieuwe collectie. En geniet ook nog even van het succes van deze collectie. Dan spreken we elkaar misschien in de toekomst nog een keertje. Ja, superleuk. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Modeontwerper Ploem Mevis hoorde je hier op NPO Radio 1. Fijne nacht nog, Ploem. Fijne nacht. Wij gaan naar muziek, want we proberen deze nacht onszelf een beetje te helen. Dingen zichtbaar te maken, maar misschien daarmee ook wel weer een klein beetje de wereld beter en een mooiere plek te maken. Net zoals Michael Jackson het graag gewild had. Heal the world. About the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place. There's a place in your heart and I know that it is love. Brighter than tomorrow, and if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world. If you care. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Never thought I'd see the light again. I got something I can see again. I think I can finally breathe again. I've got something to believe in. I can finally see. Never thought I would be here again. Now I feel like I should leave again. It's okay, they're only feelings. I feel like I can feel again. I can finally see. Francis and the Lights met Morning. Want ja, dat is het ondertussen toch echt al wel zondagochtend. Daarvoor nog Michael Jackson met Heal the World. Om maar ons thema een beetje goed af te sluiten van deze nacht. Komt nog een mooi berichtje binnen. Wil ik op de valreep nog met je delen. Dankjewel voor het prachtige programma dat jullie vannacht gemaakt hebben. Zo liefdevol en menselijk, warm en hoopvol en waarachtig. Jullie snappen wat ertoe doet helemaal. Heel veel dank en alle goeds voor de toekomst gewenst. Dit is wat er zo ontbreekt bij alle oppervlakkigheid die nu zo normaal gevonden wordt. Waar mensen zo onderschatten en zo onwaar is. Heel veel liefs en goeds toegewenst. Dankjewel Eveline voor je mooie bericht. Wordt zeker gewaardeerd en dat is ook een beetje inderdaad waar we het voor doen. Tot zover de uitzending van De Nacht is Zwart. Mocht je een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgend weekend, kan je ons 24 uur per dag, 7 dagen per week terugluisteren in de Radio 1-app of via onze eigen website www.omroepzwart.nl. Na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender Dit is de Zondag van de collega's van de EO. Volgende week is De Nacht is Zwart weer terug op de vroege zondagochtend tussen 3 en 6. Ik wens je een fijne zondag, een heerlijke week. En vergeet niet, hè, we zien elkaar bij Omroep Zwart. Fijne zondag! We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1.